السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. محترم دوستو، مدير ملتقى زائد بن محمد العائلی کی جانب سے جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کو سب سے پہلے خوش آمدید کہا جاتا ہے. آج کا جو عنوان ہے بہتر زندگی مگر کیسے، کے عنوان پر جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب آپ کے سامنے تقریر کرنے والے ہیں. الحمدللہ زندگی کے اہم معاملات سے متعلق سید صاحب نے بہت ہی اہم عنوان پہ تقریریں کی ہیں. آج کا جو عنوان ہے وہ اصلاحی عنوان ہے. میں پروگرام کی ابتدا سے پہلے ملتقى زائد بن محمد العائلی کی جانب سے آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور بہتر زندگی مگر کیسے کے عنوان پہ اپنی تقریر پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ، جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز آج میں آپ تمام کے سامنے ایک عنوان جس کا نام ہے بہتر زندگی مگر کیسے، اچھی زندگی مگر کیسے، ایک خوشگوار، ایک ایسی زندگی جس سے انسان دنیا میں مطمئن ہو، خوش رہے، پر وہ زندگی کیسے. آپ اگر دنیا کے حالات کو دیکھیں، انسان دنیا کے کسی بھی خطے میں بستا ہو، انسان رنگ کے اعتبار سے گورا ہو یا کالا ہو، انسان مالدار ہو یا غریب ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو یا بچہ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، تمام لوگ مختلف شکل اور صورت کے ہونے کے باوجود بھی ایک ایسی چیز ہے جس میں سب کے سب اتفاق رکھتے ہیں، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، ایک چیز میں سب اتفاق رکھتے ہیں. اور وہ ایک چیز کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کہ تمام کے تمام کو اچھی زندگی چاہیے، ایک خوشگوار زندگی چاہیے، ایک ایسی زندگی چاہیے جس میں انہیں اچھا لگے، اس دنیا میں خوش ہو. اللہ رب العزت نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا، ان کی اولاد میں کوئی ایک اولاد دوسرے سے مل نہیں کھاتی ہے، دکھنے میں الگ، رنگت میں الگ، بات چیت میں دیکھیے آج کتنے لوگ ہیں، لیکن تمام لوگوں کو ہم دیکھیں تو اس چیز میں ہم سب متفق ہیں کہ ہمیں ایک اچھی زندگی چاہیے، ہمیں ایک اچھی زندگی چاہیے. اور اس کے لیے ہر شخص کوشش کر رہا ہے. اندر کی گناہگار لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ گناہوں کے ذریعے وہ اچھی زندگی پالیں گے، نیک لوگ یہ تصور اور یہ خوشی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ وہ نیکی کے ذریعے اچھی زندگی پالیں گے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ جمع کرنا ہی نیک زندگی کی یا اچھی زندگی کی علامت ہے، کچھ لوگوں کا تصور یہ ہے کہ مطلب پیسہ کسی بھی ذریعے سے آ جائے یہ اچھی زندگی کا تصور ہے، کچھ لوگوں کا تصور یہ ہے کہ اولاد اچھی نکل جائے یہ اچھی زندگی کا ایک جو ہے کامیاب زندگی کی علامت ہے، کچھ لوگوں کا یہ تصور ہے کہ وہ اپنے ملک سے دوسرے ملک چلے جائے جہاں روزی روٹی کے اندر اضافہ ہو جائے، یہ اچھی زندگی کا تصور ہے کہ اپنے ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں. تو بہرحال ہر انسان کا اپنا ایک تصور ہے جس کے ذریعے وہ ایک اچھی زندگی پانا چاہتا ہے. سب کے سب یاد رکھیں، اس میں کوئی ایکسیپشنل نہیں ہے، ہر انسان اچھی زندگی چاہتا ہے. تو ہم نے مختلف دائرے بنائے کہ اچھی زندگی یہ ہے، اچھی زندگی یہ ہے، اچھی زندگی یہ ہے. اور ہر آدمی دنیا میں جو کچھ کرتا ہے، میں اور آپ، ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ صرف اور صرف اچھی زندگی کے لیے. یاد رکھیں، بتائیے آپ لوگوں کا یہاں کر کمانا اچھی زندگی کے ایک تصور، اچھی زندگی کے لیے. لوگوں کا اپنے بچوں کو پڑھانا اچھی زندگی کے لیے ہوتا ہے. لوگوں کا جو کچھ ایکٹیویٹی ہم جو ہے دن بھر میں کرتے ہیں آپ دیکھیے, اس پہ غور کیجئے, وہ سب کی سب اچھی زندگی. تو اب سوال یہ تھا, عنوان یہ تھا کہ اچھی زندگی مگر کیسے, ایک خوشگوار زندگی مگر کیسے یہ چیز کو حاصل کریں. میں آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز آج چند نکات, چند پوائنٹس رکھوں گا کہ اچھی زندگی کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں. لیکن میرے نکات, میرے پوائنٹس وہ ہوں گے جو آپ نے کئی بار سنے ہیں. مطلب میں ایسا کوئی پوائنٹ آپ کے سامنے آج نہیں رکھوں گا جو آپ نے پہلے نہ سنا ہوں, بالکل کامن باتیں وہی آپ نے جو سن رکھی ہے. بس میں چاہوں گا کہ اس چیز پر ہم ایک بار اور غور کر لیں آج. مطلب ظاہر سی بات ہے میں کوئی نئی چیز تو آپ کو دے بھی نہیں سکتا ہوں, وہی باتیں ہیں جو آپ سن چکے ہیں, کئی علماء سے سن چکے ہیں, آج میں وہی بات ریپیٹ کروں گا. بس میں یہ چاہتا ہوں کہ آج اور غور کریں ان باتوں کے اوپر, اور ہم دیکھیں ہماری زندگیوں میں ان نکات میں سے کیا چیز کی کمی ہے, تاکہ انشاءاللہ العزیز جس اچھی زندگی کے تصور کے پیچھے ہم سب بھاگتے ہیں, ہم سب چاہتے ہیں کہ وہ ملے, تو قرآن اور سنت نے وہ تمام باتیں ہمیں بتائی ہیں کہ ایک مومن کس طرح سے ایک اچھی زندگی اس دنیا کی جی سکتا ہے, اور اس اچھی زندگی گزارنے کے بعد اس دنیا کی کیسے آخرت میں بھی وہ کامیاب ہو سکتا ہے. آخرت کے نکات انشاءاللہ میں نہیں لوں گا, چونکہ اچھی زندگی ایک خوشگوار زندگی مگر کیسے, یہ ہمارا عنوان ہے. تو آخرت کی زندگی ایک الگ جو عنوان ہے, دنیا کی زندگی اچھی کیسی ہو سکتی ہے انشاءاللہ وہ ہم باتیں رکھیں گے. اور قرآن و سنت میں خاص طور سے جو باتیں اس طرح سے آئی کہ دنیا کی اچھی زندگی ملیں گی عمل کر لوں گے, تو فلاں کام اگر کر لوں گے تو یہاں کی زندگی اچھی گزر جائیں گی, وہ نکات وہ پوائنٹس آج آپ کے سامنے انشاءاللہ عزیز میں رکھنے کی کوشش کروں گا. ساتھ ساتھ کہ اچھی زندگی کیسے, اس کے ساتھ ایک اور چیز میں رکھوں گا, بری زندگی سے کیسے بچا جائے, تو وہ خود بخود اچھی زندگی میں آ جاتا ہے. مطلب ایک آدمی جہاں اچھائی کی تلاش میں ہے, تو اسے اگر برائی بھی بتا دی جائے اور برائی سے بھی بچ جائے تو ایک اچھی زندگی کی طرف ہی جا رہا ہے. تو آج ہم دو باتیں دیکھ لیں گے ایک ساتھ, اچھی زندگی, خوشگوار زندگی, ایک ایسی کامیاب زندگی وہ کیسے, اور ہم دکھ سے, درد سے, مشکلوں سے, پریشانیوں سے, تکلیفوں سے جو دنیا میں آتی ہے اس سے بھی ہم کیسے بچ جائے. کیونکہ اچھی زندگی کا معنی یہی تو ہے کہ ہم خوش رہے اور ہمارے سے تکلیفیں, دکھ, درد ہے نا, وہ ہم سے دور رہے. تو آج جہاں ہم یہ دیکھیں گے نکات میں کہ یہ اچھی زندگی کا پوائنٹ ہے کہ اس سے اچھی زندگی ملیں گی, وہیں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ بری زندگی سے ہم کیسے بچے, تو خود بخود انشاءاللہ عزیز وہ اچھائی کی طرف جانے والی چیز ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, تو میں جو آج نکات رکھوں گا اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے, سب ساری چیزیں آپ سن چکے ہیں, میں صرف ایک ریپیٹیشن کر رہا ہوں. فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, ذکر کر دیا کیجیے, ذکر مومنوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے. تو ہم ایک بس ایک ریممبرنس ہے, ایک یاد دہانی کر رہا ہوں میں آج یہاں کھڑے رہ کر. ٹھیک, ایک بات آپ سمجھ لیں یہاں کہ میں اپنے نکات یا عنوان کی طرف بڑھوں اس سے پہلے, وہ بات کیا ہے, اسلام نے اس کے ماننے والوں کو ایک مکمل زندگی دی ہے اور مکمل زندگی جینے کا طریقہ دیا ہے, دنیا کی کامیابی بھی بتائی اور آخرتی کامیابی کا راستہ اور طریقہ بھی بتایا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنے طرف سے راستے بناتے ہیں, مطلب اچھی زندگی جینے کے لیے ہم اپنے راستے خود کریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں ان راستوں پر چل کے انشاءاللہ ہمیں اچھی زندگی ملیں گی. لیکن یہاں ایک سب سے بڑی گڑبڑ اور پوائنٹ کیا ہوتا ہے جہاں ہم غلطی کرتے ہیں, کہ وہ راستے ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں, وہ اللہ کے بتائے ہوئے نہیں ہیں, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں بتائے, ہم نے خود وہ راستہ بنا دیا. اور ہم کیا تصور کر رہے ہیں, ہاں ہاں انشاءاللہ العزیز اگر میں یہ کر لوں گا تو میری زندگی اچھی گزر جائیں گی, اچھی ہو جائیں گی. جس میں دین کو چھوڑ دیا جاتا ہے, حرام حلال کی تمیز چھوڑ دی جاتی ہے, انسان من مانی زندگی گزارتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اب میں انشاءاللہ کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہوں جبکہ وہ ناکامی کی طرف بڑھ رہا ہے. تو مجھے اور آپ کو کوئی نیا راستہ نہیں بنانا ہے, بتائے گئے راستے کو مضبوطی سے پکڑ کر چلنا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ارے یہ تو وہی باتیں ہیں جو پہلے سن چکے, لیکن سوال یہ کیا ان باتوں پر عمل کیا گیا, وہ ایمان کے ساتھ جو اس کا تقاضا تھا کہ ہماری لائف چینج ہو جائے. ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے عموماً کہ کتاب اور سنت کی دیے گئے حل سب سے لاسٹ میں ہم جو ہے آپٹ کرتے ہیں, مطلب سب سے لاسٹ میں اپناتے ہیں. پہلے ہم وہ سب کرتے ہیں جو دنیا کے طریقے ہیں, پھر آخری میں بولتے ہیں چلو یہ بھی کر کے دیکھ لیتے شاید اس سے کچھ فائدہ ہو جائے. اور یہ سب سے بڑی خرابی یاد رکھے ہماری, اور ہم یہاں پھنس جاتے ہیں. یاد رکھے تو ہم یہ تہیا کر لیں کہ کتاب و سنت نے جو بات بتائی ہے ہم اسی کو جو ہے سمجھیں گے اور اسی کے مطابق عمل کریں گے انشاءاللہ عزیز, ہم دنیا کی جو ہے ایک بہترین زندگی اور آخرت کی انشاءاللہ بہترین زندگی پائیں گے. آئیے ایک مثال سے بات شروع کرتا ہوں. اکثر لوگ میں سمجھتا ہوں جو انڈیا سے متعلق ہیں وہ یہاں بیٹھے ہیں جن کا تعلق ہے اردو سمجھنے والے. حال ہی میں جو ہے انڈیا میں ایک چیز ہوئی کہ حکومت ہند نے, انڈین گورنمنٹ نے مخصوص نوٹوں کو بند کر دیا, اس کا چلن بند کر دیا. ٹھیک, تو وہاں ایک شخصیت کا نام بار بار میڈیا میں ہائی لائٹ ہوا اور ان کا تعلق بھی میرے ہی شہر سے تھا, اورنگ آباد سے اتفاق سے. تو ان کا نام ہائی لائٹ ہوا کہ انہوں نے جو ہے ہمارے وزیر اعظم کو بتایا تھا کہ نوٹ کو ایسا کرنا چاہیے. تو ایک وہ جو شخصیت ہے ان سے ایک میرا ایک اس سے پہلے مطلب 2006 میں ایک بات چیت ہوئی تھی, ایک میٹنگ ہوئی تھی. ہوا یہ تھا کہ ہم نے ایک پروگرام رکھا تھا جس کا عنوان تھا کہ بلا سودی بینکنگ نظام, مطلب نان انٹرسٹ بیس بینکنگ. تو وہ انہوں نے کال کیا اور کال کر کے ادارے پر آیا اور کہا کہ جو انٹرسٹ بیس بینکنگ ہے میں اس کو جانتا ہوں اور اس کی برائیاں جانتا ہوں, یہ نان انٹرسٹ بیس بینکنگ کیسے چلتی ہے, آپ کا میں نے ٹاپک دیکھا تو میں ملنے آیا. پروگرام بہت چھوٹا سا تھا لیکن پھر بھی وہ آئے, ہم نے ان سے بات چیت کی. تو انہوں نے ایک بہت اچھا کنکلوژن دیا تھا ان کی بات سے. ایک میں نے ایک چیز جو نکالی تھی وہ یہ تھی, وہ نان مسلم شخص تھے, انہوں نے یہ کہا کہ میں نے 30 ایئرس ریسرچ کیا, مطلب وہ ایجڈ تھے کافی, 30 ایئرس میں نے ریسرچ کیا کہ نان انٹرسٹ بیس سسٹم بینکنگ کا کیسا چلے گا. 30 ایئرس کے ریسرچ کے بعد مجھے کسی نے بتایا کہ دنیا کا ایک مذہب ہے جس مذہب میں سود حرام ہے. تو میں پھر دوڑا دوڑا آیا اور میں نے پھر اسلام کیا کہتا ہے سود کے بارے میں اور سود کے بغیر سسٹم اکنامی فائنانس کیسا چلتا ہے, بینکنگ کیسی ہوتی ہے, میں نے اس کو اسٹڈی کیا. اسٹڈی کر کے میں یہ نتیجے پہ آیا کہ میری 30 سال کی ریسرچ بیکار تھی, اگر میں اسلام کو پڑھ لیتا تو 30 ایئرس کی محنت بچ جاتی اور میں شاید کچھ دوسری ایکٹیویٹی کرتا, مطلب آپ امپلیمنٹیشن کی طرف جاتا. تو یہاں جو میرا مقصد تھا اس ایگزامپل کو کوٹ کرنا وہ یہ تھا کہ ہم لوگ کئی راستے تلاش کر رہے ہیں اچھی زندگی کے لیے, کئی جگہوں پہ جا رہے ہیں, کئی در جا رہے ہیں, کئی دروازوں پہ جا رہے ہیں, کئی کوششیں کر رہے ہیں کہ ایک اچھی زندگی مل جائے, ایک خوشگوار زندگی مل جائے, ایک ایسی زندگی ملے جس میں خوش ہوں. اور خوشی کا پیمانہ آپ مال سے مت لگائیے, یہ بات میں یہیں کلیئر کر رہا ہوں, خوشی کا پیمانہ پیسوں سے مت لگائیے, خوشی کا پیمانہ کوانٹیٹی سے مت لگائیے, خوشی کا پیمانہ دلی اطمینان سے لگائیے, خوشی کا پیمانہ اچھی زندگی کا پیمانہ ذہنی سکون سے لگائیے. یاد رکھے اچھی زندگی کا پیمانہ زیادتی نہیں برکت سے لگائیے, برکت سمجھتے نا, زیادتی نہیں کثرت نہیں برکت جو ہوتی. یاد رکھے آج ہمارے پاس چیزوں کی کثرت ہے لیکن برکت غائب ہے, یاد رکھے چیزیں میسر ہیں لیکن خوش نہیں ہیں, لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, قیمتی قیمتی ویلاز اور گھروں میں رہ رہے ہیں, ایک سے ایک جو ہے گیجٹس کو یوز کر رہے ہیں, چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں جن کی قیمت لاکھوں میں ہے لیکن مطمئن نہیں ہے, انہیں چیزوں کو پھینک دیا جاتا ہے چڑھ کر, مطمئن نہیں ہے. گھر جاتے ہی بچوں کی نافرمانیاں آدمی کو پریشان کر دیتی ہے, گھر جاتے ہی شوہر اور بیوی کا آپسی تناؤ بڑھ جاتا ہے جبکہ یہ ایسا محبت والا رشتہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں لیکن آپ دیکھیے جھگڑے چالو ہیں. گھر کے اندر گھر کے افراد چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں ایک دوسرے کو دیکھ کر چہرے تبدیل ہو جاتے ہیں کہ یہ کیوں آئے اور یہ کس لیے آئے. دیکھیے تو گویا ہم دل سے سکون نہیں ہمارے پاس, ذہنی اطمینان نہیں ہمارے پاس اور برکت غائب ہے. تو چیزوں کو آپ کوانٹیٹی سے مت گنیے, اسی طرح آپ مال کی کثرت سے مت لگائیے کہ ہاں مال زیادہ ہوں گا تو ہم خوش رہیں گے. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرمایا, ابن ماجہ کی روایت ہے, آپ نے فرمایا کہا کہ تم سے پہلے جو انبیاء اور نیک لوگ علماء جو گزرے, علماء حق جو گزرے ہیں, ان کو سب سے زیادہ آزمایا گیا, انبیاء کو اور جو نیک لوگ جو علماء ان کے مانے ان کو سب سے زیادہ آزمایا گیا, کچھ کو ایسے آزمایا گیا کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے, کچھ انبیاء کو ایسے آزمایا گیا جسم میں کیڑے پڑ گئے, کچھ کو ایسے آزمایا گیا غربت سے غریبی سے کہ ٹاٹ ٹاٹ ٹاٹ سمجھتے ہیں کپڑا ہوتا ہے تھیلا جس کو بولتے ہیں عام زبان میں اردو میں, اس کے کپڑے وہ پہنتے تھے. تو کچھ کو ایسا آزمایا گیا جسمانی طور سے کہ کیڑے ہو چکے جس میں بیماری سے, کچھ کو مالی اتنی غربت دی گئی کہ ٹاٹ کے سوا پہنے کچھ نہیں ہے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ اس حال میں اتنے خوش تھے کہ جتنا تم فراوانی میں مالداری میں بھی خوش نہیں ہوتے ہو, وہ اس حال میں اتنا خوش تھے کہ تم فراوانی میں, فراوانی سمجھتے مال دولت امن امان اولاد سب کچھ ہے لیکن دلی سے وہ اس سے زیادہ خوش تھے. تو یہ حدیث اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ مال ہونا سکون کی علامت نہیں ہے, اچھی اچھی چیزیں استعمال کرنا سکون کی علامت نہیں ہے, اولاد کا زیادہ ہونا فرمانبردار ہونا یا نافرمان یہ سکون اور بے سکونی کی نہیں ہے, بلکہ جو اصل چیز ہے یاد رکھیے وہ کچھ اور ہے, اس کو ہم کو تلاش کرنا پڑے گا جس سے انسان کو سکون ملتا ہے. اور وہ انبیاء اور وہ نیک لوگ جو علماء جو صحابہ ان پر ایمان لائے تھے وہ اس غربت میں اور جسمانی بیماریوں میں بھی اتنے خوش تھے جتنا ہم آج صحابہ سے آپ کہہ رہے تھے فراوانی میں سب کچھ ہونے کے بعد بھی خوش نہیں ہوتے. تو کیا ہم میں سے اکثر لوگوں کا آج حال یہ نہیں ہے کہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی ہم مطمئن نہیں اپنی زندگیوں سے, सब कुछ होने के बाद भी हम अपने आप से परेशान हैं, सब कुछ होने के बाद भी आज हम लोग कहीं ना कहीं एक खला, एक स्पेस महसूस करते हैं। मैं तो अपने लेक्चर्स में जनरली एक बात कोट करता हूं, वो ये है कि आज के इस दौर के लिए आप इस बात को याद रखिए, अगर किसी को दो लोग ऐसे मिल जाए जो उसकी तकलीफ में उसके साथ खड़े हो जाए, या दो लोग ऐसे मिल जाए जो उसको मरने के बाद याद करे, वो कामयाब इंसान था। क्योंकि एक आदमी भी आपको जल्दी मिलता रही। हाँ, जो मुसीबत में कभी मिलते हैं वो इसलिए आते हैं कि कितने मुसीबत में डूबे हो पैमाना लगा के लोगों को बताए, अरे जबरदस्त फंसा हुआ आदमी, बहुत जबरदस्त फंसा, मैं मिल के आया उससे, बड़ा मजा आया सुन के। बैठकर सुनेंगे तो आंसू बहाएंगे और जाकर ऐसे खेखे लगाकर हंसकर सुनाएंगे लोगों को कि परेशान। एक एग्जाम्पल देता हूं, किसी के बच्चों के निकाह नहीं हो रहा है, कोई आया और घर से बैठा और कहा कैसा है आपकी बच्चियों के निकाह नहीं हो रहे, हाँ बड़ी मुश्किल जा रही है, बड़ा दुख और दर्द का इजहार करेगा, मैं इस गम में आपके साथ हूँ कि बच्चियों के निकाह नहीं हुए, बच्चे को निकाह नहीं हुआ, लेकिन दूसरों को जाके कहेगा बहुत अच्छा लगा उनके बच्चों के निकाह नहीं, ऐसे ही होना चाहिए इनके साथ। तो दो लोग ऐसे मिल जाए ना जो आपके साथ खड़े हो हर वक्त खुशी और गम में, और दो लोग ऐसे मिल जाए जो आपको याद कर रहे मरने के बाद, इन द सेंस की दुआ करे कि अल्लाह उसे माफ करे, उसकी मगफिरत करे, आप कामयाब इंसान है। क्योंकि आज मादापरस्त दौर से हम गुजर रहे हैं, किसी को सब कुछ करने के बाद भी सुकून नहीं मिलता है। तो मैं आज आपके सामने वो पॉइंट्स रखूंगा, वो नुकात रखूंगा, जिन नुकात पर इंशाअल्लाह अज़ीज अगर हम अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज जरूर भी जरूर, चूंकि अल्लाह का वादा जो है सच्चा होता है, झूठा नहीं होता, जरूर भी जरूर इंशाअल्लाह एक अच्छी हम जो है दुनिया की जिंदगी वो करेंगे। और अच्छी जिंदगी का पैमाना तादाद क्वांटिटी से मत अपनाइए, अच्छी जिंदगी को मालो दौलत से आप मत नापिए, अच्छी जिंदगी वो है जिसमें दिली सुकून हो, जहनी सुकून हो और इंसान खुशी महसूस करता, ये अच्छी जिंदगी याद रखिए। तो क्वांटिटी नहीं, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, याद रखिए, जो आज हमें कहीं ना कहीं हमें लगता है कि उसकी बहुत कमी है, ठीक है। और इंशाल्लाह अगर हम इरादा कर ले कि हम इन नुकात पे अमल करेंगे तो आप अपनी जिंदगी में बहुत जल्द इसके असरात महसूस करेंगे, महसूस करेंगे। जब हम अमल करेंगे इसका असर दिखाई देगा, माशाल्लाह मैंने ये किया और इससे ये फायदा हो। आइए आपके सामने आज मैं मुख्तसर से 10 या 11 नुकात, 10-11 पॉइंट्स रखूंगा, उसके अंदर हम देखेंगे कि अच्छी जिंदगी कैसी होती है, उसके लिए क्या चीजें जरूरी है, वो क्या चीजें हैं जो जिंदगी को अच्छी बनाती है। सबसे पहला उसूल अच्छी जिंदगी का है, वो है ईमान और अमल। ईमान और अमल ये अच्छी जिंदगी का पहला उसूल है, याद रखिए। और इंसानियत का एक बड़ा तबका अगर नेक अमल करता भी है तो ईमान से महरूम है, मतलब हर मजहब, हर इंसान जो दुनिया में रहता है उसका कुछ ना कुछ नेकी का तस्वर है और करते भी है, लेकिन ईमान से खाली उनकी जिंदगी। तो पहला रूल, पहला उसूल जो अच्छी जिंदगी का, खुशगवार जिंदगी का, एक ऐसी जिंदगी जिससे इंसान खुश होता है, जहनी तौर से मुतमईन होता है, दिली तौर से इत्मीनान होता है, ठीक है, तो वो जिंदगी के लिए सबसे पहली चीज है ईमान और अमल। क्योंकि माशाल्लाह मेरा खिताब उन लोगों से जो ईमान वाले हैं, तो यहां कहीं ना कहीं ईमान की दुरुस्ती और अमल सालेह, नेक अमल में इजाफे की हमें जरूरत है, एक अच्छी जिंदगी के लिए, खुशगवार जिंदगी के लिए, पुर अमन जिंदगी के लिए, ऐसी जिंदगी जिसमें इंसान दिल से मुतमईन हो, ऐसी जिंदगी जहां जहनी सुकून मिलता हो, गोली खाकर नहीं सोना पड़ता इंसान को, परेशान हाल ना हो, याद रखे, डिप्रेस ना हो, टेंस ना हो, उसके लिए सबसे पहला रूल, सबसे पहला उसूल, सबसे पहला क्राइटेरिया, सबसे पहला काम जो मुझे और आपको करना होगा, ईमान और अमल सालेह। और अगर ईमान वाले हैं तो ईमान की दुरुस्तगी की तरफ ध्यान देना होगा और अमल सालेह, नेक काम में इजाफे की तरफ ध्यान देना होगा कि कहां कमी हो रही है, जो इत्मीनान नहीं है हमारी जिंदगी में। ये बड़ी अहम बात है, याद रखिए, ये बड़ी अहम बात है। एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ इस बात को आगे लेने से पहले, जो है अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह उनका एक वाक्य है। वो एक मरतबा अपनी बीवी से शिकायत करने लगे कि बेगम आज जो है मैं बड़ा परेशान हूं, मतलब वो कहीं ना कहीं जहनी तौर से परेशान थे। तो उनकी अहलिया जानती थी कि सुकून कहाँ हासिल होता है अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह उनको, तो कहा जाओ वो काम करके आओ जिससे तुमको सुकून मिलता है। और आपको पता है अबू अय्यूब अंसारी रजी किस चीज से सुकून मिलता था? वो गए और जाकर वापस आया, वापस आए, जब वापस आए तो उनकी अहलिया ने पूछा मिल गया सुकून, हो गया इत्मीनान? तो कहा सुकून मिल गया, इत्मीनान मिला, क्या करके आए? तो कहा कितना खर्च किया, मतलब बीवी को पता था शौहर को सुकून माल खर्च करने में आता है अल्लाह की राह में। तो कहा कितना खर्च किया? तो कहा 32,000 दिरहम खर्च किया, 32,000। तो कहा बहुत अच्छा किया, वेल, बहुत अच्छा किया आपने खर्च किया, आपको सुकून मिला आज, माल की ज्यादा तीन उनको परेशान कर दिया तो खर्च करके आ गए। अच्छा, फिर दूसरा सवाल किया बीवी ने, किस पे खर्च किया? चलो खर्च तो किया, ठीक है, किस पर किया? तो कहा अपने रिश्तेदारों पर। तो कहा ये तो और खूब किया, और खूब किया कि अपने रिश्तेदारों पे खर्च किया। चूंकि हदीस में याद है ना अल्फाज आपको, कि आप किसी अजनबी इंसान की मदद करेंगे उसका सवाब कम है बनिस्बत आपके रिश्तेदार गरीब की मदद करने का सवाब बढ़ जाता, और अगर पड़ोसी रिश्तेदार गरीब है तो 3 गुना सवाब मिलता। तो कहा तो बहुत अच्छा किया। अगर यही बात हमारे पास होती और कोई शोहर परेशान होता और उसकी परेशानी का हल माल खर्च करने में है, तो बीवी कहती कि बेगम मैं बहुत परेशान हूँ आज, और बीवी को पता है शोहर को सुकून इतना पैसा खर्च करने आता है, वो पहले बोलेंगे कि पैसा पूरा मुझे दे दो और बाहर चल जाओ, कहाँ सुकून हासिल करना है कर लो। और अगर खर्च करो भी तो अपने रिश्तेदारों पे खर्च नहीं करना, वो इतने बुरे हैं, तुम्हारे भाई ऐसे, तुम्हारे फला ऐसे, भतीजे ऐसे, भांजे ऐसे, कहीं दूसरे अजनबियों में खर्च करो। आप समझिए उस बात को, रिश्तेदार जब होते हैं प्रॉब्लम्स आते हैं वहीं तो खर्च करने का अजर भी ज्यादा है। तो अबू अंसारी रजी अल्लाह उनको खर्च करने में सुकून मिला, हम लोग जमा कर करके भी परेशान है, कोई सुकून नहीं, कितना भी जमा हो जाए। तो पता चला सहाबा की जिंदगी आप देखिए, उनका सुकून इत्मीनान अलग चीजों में था, वो वाकई में हकीकत में उसमें पा रहे थे। तो ये बात याद, ईमान और अमल सालेह, और अमल सालेह में माल खर्च करने जितना अजर याद रखिए, दूसरे उसका नहीं, इसलिए माल खर्च करके आए थे। तो आइए ईमान, ईमान के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर जो है 97 में 97 में अल्लाह फरमाता और कहता है من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلا يحيينه حياة طيبة। अल्लाह फरमाता और कहता है जो शख्स नेक अमल करे, मर्द हो चाहे औरत हो, बशर्ते कि ईमान वाला हो, तो हम यकीनन उसको अच्छी जिंदगी अता करेंगे, हयातन तय्यिबन, हम उसे अच्छी जिंदगी अता करेंगे। किसके लिए? जो इंसान जो ईमान लाए और नेक अमल करे, उसके लिए हम अच्छी जिंदगी यहां देंगे। तो ईमान और नेक अमल को अच्छी जिंदगी का रास्ता बताया गया है। अब हम लोग देखिए अपने रास्ते बना रहे, अच्छी जिंदगी के अपने रास्ते बना रहे, रास्ता बना हुआ है, चलना है सिर्फ। तो ईमान और नेक अमल से हयातन तय्यिबा, एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छी दुनिया की जिंदगी मिलती है, याद रखिए ईमान और नेक अमल से। ये पहला रूल है, याद रखिए। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह रात सूरह नंबर 13 आयत नंबर 29 में फरमाता और कहता है अल्लज़ीन आमनू व अमिलुस सालिहाती तूबा लहुम व हुस्नु माब। अल्लाह फरमाता और कहता है जो लोग ईमान लाए और इन्होंने नेक अमल किए, इनके लिए खुशहाली भी है और उम्दा ठिकाना, मतलब दुनिया की अच्छी जिंदगी है और मौत के बाद जन्नत इनका उम्दा ठिकाना है। तो यहां भी देखिए अच्छी जिंदगी के लिए ईमान और अमल सालेह को क्राइटेरिया बनाया गया। मैं और आप अपनी जिंदगियों को देखिए, हमारी जिंदगी में माशाल्लाह ईमान तो है लेकिन अमल सालेह की बहुत कमी है। और अमल सालेह वही हो सकता है जो सुन्नत नबी से साबित हो, याद रखिए। मनमाना अमल सालेह नहीं, जैसे हम में से बहुत से लोग मनमाने करते हैं, अमल सालेह वो है जो अल्लाह की किताब ने और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में मौजूद हो, आपने करके बताओ या हुक्म दिया हो, ये अमल सालेह, ये आपने किया हो, ये बात को हमें समझना जरूरी है। तो अच्छी जिंदगी के लिए याद रखिए अमल जरूरी है। आज हमारी जिंदगी या तो ईमान की कमजोरी, हम शिर्क करते हैं उसमें कमी है, या फिर सुन्नत के मुताबिक अमल नहीं करते हैं, मनमानी करते हैं, या फिर फराइज को छोड़े बैठे हैं सालों साल से, या फिर करते हैं तो मनमाने ढंग से करते हैं, या फिर जो है अपने तौर और अपने तरीके से करते हैं, अपने कल्चर अपने ट्रेडिशन के मुताबिक करते हैं, वैसे नहीं करते जैसा किताब और सुन्नत ने बताया है। तो अगर मुझे और आपको एक सुकून वाली, इत्मीनान वाली, अच्छी जिंदगी, खुशहाल जिंदगी, ऐसी जिंदगी जिसमें दिली सुकून हो, जहनी सुकून हो, इत्मीनान हो, बरकत हर तरफ से बरकत नाजिल हो रही हो, बरकत बरकत समझते ना, बरकत वो क्वांटिटी नहीं, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो कहते हो, बरकत नाजिल हो रही हो, ऐसी जिंदगी याद रखी बड़ी अहम जिंदगी है। हमें इसके लिए कोशिश करना होगा जिसमें अल्लाह की किताब और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बड़ी अहम है। इसके अलावा याद रखिए ईमान और अमल सालेह नहीं है तो वहां हमको तलाश करके ये काम करना है। तो इंशाल्लाह हम तहिया करें, हम ईमान है, ईमान के तकाजों को हम पूरा करें, उसके साथ साथ नेकी में हम इजाफा करें, जो कुछ हो सकता है, जो कुछ हो सकता है इजाफा करें, इंशाल्लाह अजीज बहुत इत्मीनान की जिंदगी हम जो है पाएंगे, याद रखिए। दूसरा उसूल एक अच्छी जिंदगी के लिए, खुशहाल जिंदगी के लिए, खुशगवार जिंदगी के लिए, ऐसी जिंदगी जो इत्मीनान भरी हो, उसके लिए है वो शुक्र, शुक्र, शुक्र, याद रखिए। किसी कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही है, अगर ईमान की मिसाल एक परिंदे की है, ईमान की मिसाल अगर एक परिंदे की है तो शुक्र एक पर है और सब्र उसका दूसरा पर है। बहुत अहम चीज है शुक्र, शुक्र याद रखिए, बहुत अहम चीज है। हम बहुत बहुत बहुत नाशुक्रे हो चुके हैं, है ना, कितने नाशुक्रे हो चुके हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं, याद रखिए कोई इंतहा नहीं, मतलब जिंदगी का हर पहलू आप ले ले, हम नाशुक्री करते आते, हर पहलू ले ले, हर पहलू ले ले, हम नाशुक्री करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो नेमतें हमको हजारों लाखों करोड़ों मिलियंस और बिलियंस नेमतें, मैं उसको हम काउंट भी नहीं कर सकते, याद रखिए, ایسی نعمت اس کے بارے ہم سوچتے بھی نہیں, فکر بھی نہیں کرتے ہیں, لیکن ہمارا مسئلہ وہ جو نہیں ملا نا, بس اسی کو ہم کو کوٹ کرنا ہے کنٹینیوسلی, جو ہے ان نعمتوں کو ہم بھول جاتے ہیں. شکر یاد رکھیے, بہت بہت بہت اہم چیزیں یاد رکھیے, اس کو ہم اپنا لے اپنے زندگیوں میں یاد رکھیے. آج ناشکری کا یہ حال ہے کہ بہت سارے لوگ ڈپریسڈ ہیں اس لیے کہ ان کو فلاں چیز نہیں ملی. کیا چیز نہیں ملی؟ آپ بڑے ڈپریسڈ ہیں تو بولیں گے میرے پاس سب کچھ ہے لیکن iPhone 7 نہیں, بڑا ڈپریسڈ ہوں, میری زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہے, دوستوں نے iPhone 7 لے لیا, میں 6 پہ اٹکا ہوا ہوں آج تک, اور 5 والا تو چھپاتے پھر رہا اس کو ادھر ادھر, کہاں بتاؤں, اور 4 والا دیکھتے ڈراپ کر دیتا ہوں کسی کو, ارے اس کے پاس 7 ہے ڈراپ کر دو, چھپا دو, اس لیے کہ یہاں تو 4 ہے. ہم کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. میں بول رہا ہوں مطلب میں کاؤنٹ لیس نا شکری, ہمارے اللہ ہم پہ رحم کرے, ہم کو اللہ اس کے بعد ہی معاف کرتا, یہ بڑی بات ہے. کاؤنٹ لیس نا شکری کا یہ عالم ہے, یہ عالم ہے, یہ عالم ہے, کسی کو انتہا نہیں. یاد رکھی ہماری بحث چل رہی کہ جوتا کون سا لینا ہے, بچے اگر نوجوان ہے تو والدین سے جھگڑا کر رہے ہیں یہ جوتا لینا, یہ سینڈل لینا, فلاں چپل لینا ہے, اور عید کی خوشیاں اس میں برباد ہو رہی اس لیے کہ فلاں شوز سینڈل یا وہ جو چیز فٹ ویئر تھا مجھے وہ نہیں ملا. ہم نے کبھی اس انسان کو دیکھا جس کو پیر نہیں ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ پیر تو ہے نا, ننگے پیر بھی ہے تو خوشحال ہے, لیکن ہماری بحث تو نعمتوں پر ہے جو ہمیں, جو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کو دیکھ کر ہم ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں جو ہمارے پاس ہے. تو ہم اکثر ناشکرے ہو چکے ہیں. یاد رکھیے ہم شکر گزاری کا وہ مادہ, ہم میں جذبہ نہیں باقی رہا ہے. آپ برا مت لگنے دیجئے, یہی حال ہے, یہی حال ہے. یاد رکھیے یہی حال ہے, جو بول رہا ہے اس کا بھی, جو سن رہا ہے اس کا بھی یہی حال ہے. یاد رکھیے ناشکری ہے. ہر بار اس سے اوپر کیا ہو سکتا ہے وہ سوچ رہے, جو ہے اس پر مطمئن نہیں ہے, جس کے نتیجے میں زندگیوں سے سکون اڑ چکا ہے. اس کو آپ کو ماننا ہی پڑے گا میری یہ بات کو, اس لیے کہ میرا بنگلہ ایسا لیکن اس کا مجھ سے بڑا بنگلہ ہے. میں ناشکرا ہوں, میں اس کو نہیں دیکھتا ہوں جس کو گھر نہیں رہنے کے لیے, میں ناشکرا ہو چکا ہوں. شکر جو کچھ ہے نا, آپ اللہ کی حمد و ثنا کیجئے, بہت ہے میرے پاس, بہت ہے. چلیے تو مال کی ایگزامپل ہے, صحت کوئی لے لے, صحت مجھے تو بہت, میں بیمار رہتی ہوں یا رہتا ہوں, صحت نہیں ہے میرے پاس. صحت, صحت کو یہ بہت بڑی نعمت ہے, لیکن اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو اس کو دیکھیے جس کی صحت آپ سے بھی زیادہ خراب ہے. الحمدللہ میں بہت اچھا ہوں, بہت اچھا ہوں. جس کے لیے میں عموماً ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کے لیے گزارش کرتا ہوں, گورنمنٹ ہاسپٹلس کا کبھی آپ جو ہے نا اس کے IPD جو ان پیشنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس میں کبھی کبھار چلے جانا, ایسی گھومتے گھومتے چلے, جب آپ کو لگتا ہے نا میری صحت بہت خراب ہے, میں تو بہت جسمانی طور سے بیمار ہوں, سب کچھ ہے, کبھی ایک چکر مار کے آ جانا, آپ کہیں گے الحمدللہ اتنا اچھا ہے. چونکہ ایک پیشنٹ یہ تھا ایکسیڈنٹ ہو کر آیا, اس کے تو پیر کٹ چکے تھے, دوسرا آدمی تھا وہ فلاں ہو چکا تھا, الحمدللہ میرے پاس سب کچھ ہے, میری تو بیماری صرف اتنی ہے. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے تعلق سے یہ بات آتی ہے اور بہت تعجب کی ہے, جو قریب موت کے قریب ہے, جن کے بارے میں بتا دیا گیا 15 دن 2 دن 10 دن 8 دن بس جیئیں گے, اس کے بعد مر جائیں گے, کوئی چانسز نہیں ہے. الحمدللہ مجھے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, مجھے تو ابھی امید ہے. یہ الگ بات ہے موت کبھی بھی آ سکتی ہے, لیکن امید ہے میں جی سکتا ہوں. تو یہ چیز آنے کے بعد آدمی بہت خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے جو دیا بہت کچھ ہے, جو کچھ ہے جس حال میں ہوں یہ بہت اچھا ہے میرے لیے. یاد رکھیے تو مال جو کچھ دیا بہت ہے آپ کے پاس, صحت جیسی دی بہت ہے اس میں وہ کیجیے. ہاں اچھے کی کوشش کرنا, کرتے رہنا, اس سے اسلام نے نہیں روکا, آپ کرتے رہیے, لیکن ناشکری مت کیجئے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے. تو شکر یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے. اللہ رب العزت جو ہے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے اور کہتا ہے وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ نے فرما دیا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اور یاد رکھو تمہارے رب نے جو ہے خبردار کر دیا تھا کہ شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا. شکر گزار بنو گے اور نوازوں گا. دنیا کی اچھی زندگی کیا ہے؟ زیادہ چیزیں ہونا. تو ہم شکر گزار بنیں گے اللہ اور نوازیں گا, ہم شکر گزار بنیں گے اللہ اور نوازیں گا, ہم شکر گزار بنیں گے اللہ اور نوازیں گا. جس حالت میں وہاں شکر ادا کریں گے اللہ اس سے زیادہ دنیا کی نعمتیں, ایک اچھی زندگی ہمیں, مجھے اور آپ کو نوازیں گا. لیکن ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم شکر گزار نہیں, ناشکری کرتے ہیں. اور آپ کو پتا یہ ناشکری کیوں آتی ہے ہماری زندگیوں میں؟ اس لیے کہ ہم اس چیز پر عمل نہیں کرتے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے اس سے شکر پیدا ہوتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کی نعمتوں کے معاملے میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھا کرو, اس سے جو نعمتیں تمہارے پاس ہے اس معاملے میں تمہیں شکر پیدا ہوگا, مطلب تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. تو ہمیں دنیا کی نعمتوں میں کس کو دیکھنا ہے؟ اپنے سے نیچے والوں کو. اس سے کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ ہمیں شکر پیدا ہوتا ہے, شکر. اور ہماری نظر کہاں؟ یاد رکھیں سلف کے اقوال میں سے قول یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچوں کو دیکھو تو تمہیں شکر پیدا ہوگا, اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو تو دینی معاملے میں آگے بڑھیں گے. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھتے ہیں. دیکھو میں تو تین ٹائم نماز پڑھ رہا ہوں نا, فجر اور عشاء چھوٹتی خالی, لیکن تین ٹائم تو ماشاء اللہ پابندی سے, وہ تو صرف جمعہ جمعہ والا ہے, تو ماشاء اللہ میں تو آگے ہو گیا نا اس سے. تو دین کا معاملہ کمپیریزن یہ ہے. دنیا کمپیریزن کیسا ہے کہ میرے پاس ایک گاڑی ہے, کیا گاڑی ہے یہ میرے پاس جو گاڑی ہے, وہ ان کی گاڑی دیکھو ماشاء اللہ. سمجھ رہے آپ, دنیا میں اپنے سے اوپر, دنیا میں اپنے سے اوپر اور دین میں اپنے سے ہم نیچوں کو دیکھتے ہیں. سلف کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر اپنے سے نیچوں کو دیکھو, جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود قول ہے, آپ نے فرمایا اس سے شکر پیدا ہوتا ہے. اور دینی معاملوں میں کیا کرو, اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو. کہ ایک انسان اگر پانچ وقت کی نماز کا نفل پڑھتا ہے تو وہ میرا ٹارگیٹ ہے کہ مجھے اس سے آگے جانا ہے. معلوم آپ کو صحابہ کی زندگیاں کیا تھی, یہی تھی. اور جو صحابی جو ایمان کے درجے پہ تھا نا, وہ اس سے کمپیٹ کر رہا تھا. لیکن یاد رکھیے, دنیا میں نہیں, کس معاملے میں, دین میں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کمپیٹیٹر کون تھے دین کے اندر, عمر ابن خطاب. روایتوں میں آپ دیکھیے, ابوبکر جو کریں گے عمر پیچھے دوڑے, ہر بار سوچتے ہیں میں آج آگے بڑھ جاؤں گا, میں آج آگے بڑھ جاؤں گا. اور وہ کہتے ہیں ہر بار ابوبکر نے اتنا عمل کیا کہ میں ہر بار ان سے عمل میں پیچھے ہی رہا, چاہے میں نے کتنی بھی کوشش کی ان سے آگے جانے کی. کمپیٹ کر رہے تھے, ایسا کمپیٹ کر رہے تھے جس کی کوئی انتہا نہیں. یاد رکھے, آپ نے بہت سارے واقعے سن رکھے ہیں. ایک واقعہ سناتا ہوں, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی خلافت میں رات میں ایک گھر میں جایا کرتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے عمر ابن خطاب تو پیچھے رہنا نہیں ہے, وہ دیکھنے لگے کہ ابوبکر کہاں جاتے تھے. ہم لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رات میں پیٹرولنگ کرتے تھے, ہم یہ نہیں جانتے کہ ابوبکر صدیق کا وہ عمل تھا, حضرت عمر نے اسے کاپی کیا تھا بعد میں. ان کی خلافت پونے دو سال کی تھی, بہرحال تو اتنی تفصیلات نہیں ملتی, لیکن وہ رات میں جایا کرتے تھے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سوچا کہ ایک دن ضرور دیکھوں ابوبکر کیا کرتے ہیں اس گھر میں جا کے. اس لیے نہیں کہ وہ تجسس جاسوسی کر, اس لیے کہ وہ تحسس جاننا چاہتے تھے کہ ابوبکر کیا عمل کرتے رہتے ہیں, میں بھی کروں گا وہ عمل. بہرحال ایک دن جب ابوبکر صدیق نکلے, وہاں چلے گئے, جا کر کہا, دیکھا تو ایک بوڑھی عورت ہے. آ کر پوچھا کہ یہ شخص جو تمہارے پاس کیوں آتا ہے, تو بوڑھی عورت کہنے لگی, جو کہ نابینا بھی تھی, کہ ایک نوجوان آتا ہے میرے پاس, مطلب وہ جانتی بھی نہیں تھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا عمر ہے, کیسے دکھتے کیا ہے, ایک آ جاتا ہے اور میری خدمت کر دیتا ہے, کھلا پلا دیتا ہے مجھے, اس لیے کہ میں بوڑھی ہوں اور میرے محرم کوئی نہیں, سب مر بچے میرے جو انتقال کر گئے یا چلے گئے مجھے چھوڑ کے, میں اکیلی ہوں. تو بےچارا آتا ہے, اچھا کھلاتا پلاتا اور چلے جاتا ہے. آپ کو پتا ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو خلیفہ بنے, آپ بھی یہی عمل کرتے تھے, اس بڑھیا کے پاس جاتے تھے ابوبکر صدیق کے بعد اور کھلایا پلایا کرتے تھے. تو آپ دیکھیے وہ کمپیٹ کر رہے تھے, ہولڈ لگی ہوئی تھی, ریس لگی ہوئی تھی, لیکن کس چیز میں, نیکی میں. دوسرا واقعہ سنیے, ایک صحابی نے دوسرے سے گھر پرچیز کیا, مدینہ کے مارکیٹ کے بیچ میں گھر تھا, سینٹر میں. مدینہ ایک میٹرو سٹی ہو چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, اس کے بیچ میں گھر ہونا آپ جانتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے. آپ جس بھی علاقے میں, اس کے اگر سٹی سینٹر میں آپ کا گھر ہے بولے تو اس کی امپورٹینس کیا آپ جانتے ہیں. تو انہوں نے گھر خریدا, 70,000 درہم اس کی کاسٹ تھی. انہوں نے کاسٹ پے کی اور کہا کل میں گھر لے لوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل آ جانا. ہوا یہ کہ جب صبح فجر میں وہ آئے, ٹھیک, جب فجر میں وہ آئے اور کہا کہ اب مجھے گھر چاہیے, تو وہ جو مالک مکان تھے انہوں نے کہا کہ تھوڑا پرابلم ہے. کیا پرابلم ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ میری اہلیہ کا یہ کہنا ہے کہ اس گھر سے بہت ساری یادیں جڑی ہے, بہت ساری چیزیں اس گھر میں ہوئی, چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا, لیکن مجھے پیسوں کی ضرورت بھی ہے 70,000 کی, اسی لیے تو بیچا ہوں. کیا کروں, سمجھ میں نہیں آتا, وہ نکلنے کو تیار نہیں باہر. تو یہ صحابی کیا کہتے ہیں, کیا کہنا چاہیے, اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے. ہم تو اگر وہ 1,000 روپے کی اشار پوتی کہتے ہیں اس کو, مطلب دینے کا انٹینشن ہو تو ایڈوانس دیتے نا پیمنٹ, وہ بھی دے دے تو پھر تو کیس ڈال کے لیتے ہو کہ بھائی میری جگہ ہے ابھی, تو وہ تو فل پیمنٹ کر چکے, پارشل نہیں فل. کہتے کہ اب میں پریشان ہوں کیا کروں آپ بتاؤ. تو کہا ٹھیک ہے تم رہو. تو کہا پیسے لے کے میں نے پیمنٹ کر دی کسی کو, جس سے خرچ تھا چکا دیا, پیسے نہیں ہیں. لیکن اب وہ اہلیہ جو گھر چھوڑنے کو تھے, تو کہا گھر میں رہو, میں نے تم سے پیسہ کم مانگا ہے واپس, چونکہ تمہاری ضرورت تھی نا, رکھ لو اس کو. انہوں نے مانگا بھی نہیں اس کو, اور وہاں وہ سکون اطمینان حاصل کر رہے تھے. تو ایک عجیب زندگی صحابہ کی زندگیاں پڑھے, ہم دیکھیں گے ایسے ایسے شکر کے واقعات انہوں نے کیے, ایسی ایسی تکلیفوں میں وہ رہے جس کی کوئی انتہا نہیں. ایک واقعہ سنا کہ ہم تیسرے پوائنٹ پہ جاتے ہیں, وہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب آیا, ایمان قبول کیا, تو مجھے اصحاب صفہ میں شامل کر دیا گیا. اصحاب صفہ کی کیفیت یہ تھی, وہ بتاتے ہیں ہم اتنے غریب صحابہ تھے, اور مدینے کا معاشرہ اکنامیکلی اتنا ٹوٹا ہوا اور اتنی غربت کا عالم تھا کہ مجھے پہننے کو جو ملا وہ ایک چمڑے کا ٹکڑا تھا جو مجھے پہننے کو ملا, جس سے میں صرف اپنا 70 شرمگاہ ڈھاک سکتا تھا, اور وہ بھی مکمل نہیں, 70 خفیفہ ایک ہوتا, 70 غلیظہ ایک ہوتا ہے, صرف بیچ کا پرائیویٹ پارٹ ڈھاک سکتا تھا, छोटा सा था चमड़ा जो मेरे आधी थाई आधी मांडी तक जाता और सिर्फ यहां से नाफ के नीचे था, मैंने उसको लगा लिया और एक तरफ से चूंकि वो खुला था सीने को तागा नहीं था तो मैंने कांटे लगा लिए। लेकिन उसमें मसला यह था कि जब रुको और सजदे में जाते तो शर्मगा खुल जाती थी, मतलब अपने तन ढाकने के लिए जो जरूरी है उतना कपड़ा भी नहीं था। लेकिन अब इन सहाबा से एक कोई नाशुक्री का कलमा, कि बड़े तकलीफ में आ गया ईमान ला के, क्या मुसीबत है, एक नाशुक्री का कलमा, सिंगल एक जो बोलते हैं ना बल पड़ते ना चेहरे पर, ऐसा करना पड़ेगा क्या भूखा ना, एक नहीं मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हीं सहाबा को फिर जो नवाजा, चूंकि इन्होंने शुक्र अदा किया फिर जो नवाजा, तो उनकी जो नवाजा गया उसका एग्जाम्पल दुनिया में आपको मैं नहीं दे सकता, इतना नवाजा अल्लाह ने इनको, इतना नवाजा। उस्मान इब्न अफ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु जब आप खलीफा थे, खलीफा जब आप बने उससे पहले आपका हाल यह था कि आपके 5000 अरबी घोड़े थे, 5000 अरबी घोड़ों की आज के एग्जाम्पल है 5000 लग्जरी कार, और इतनी बकरियां थी कि उतनी बकरियां और भेड़े पूरे अरब में किसी के पास नहीं थी। लेकिन जब आप खिलाफत के आखिरी वक्त में जब आप पे इल्जाम लगे तब आपने बयान कर कहा, लोगो मेरे पास ये था मैं सब कुछ अल्लाह के राह में खर्च कर सकूं, अब कुछ भी नहीं, गरीब हो चुके थे, इतने शुक्र गुजार थे। बस ये शुक्र का हम दामन इंशाल्लाह जब पकड़ लेंगे ना तो फिर हमारी जिंदगी हमें बदलती हुई नजर आएंगी। तीसरा उसूल है सब्र। और ये दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, एक चला गया दूसरा भी जाता है और एक आ गया दूसरा भी आ जाता है। सब्र, शुक्र और सब्र, याद रखिए सब्र। हर आने वाली तकलीफ जो दीन पर अमल करने से आती है, हमारे पास सारी तकलीफ है दुनिया की वजह से आती है और हम उसको बर्दाश्त भी करते हैं सब्र के साथ, लेकिन दीन पर आने वाली तकलीफ के मामले में हम इतने वो हो गए, नहीं ये तकलीफ तो बिल्कुल नहीं चाहिए, अगर इससे पता चल जाता मैं मुसलमान हूं और तकलीफ आ सकती तो बिल्कुल नहीं चाहिए, तो लेकिन दुनिया के लिए मैं हर तकलीफ उठाने को तैयार हूं लेकिन दीन के लिए नहीं। दीन पर अमल करने की वजह से तकलीफ आती, जो नुकसान होता है, जो परेशानी आती, जो इंसान को जिसको हम कहेंगे टेंशन, आम जबान में टेंशन आता है, ये तमाम चीजों पर सब्र करना कि अल्लाह की तरफ से मुसीबत तकलीफ परेशानी थी, ए अल्लाह मैं इस पर सब्र करता हूं और तुझसे अज्र तलब करता हूं, बदला तलब करता हूं, इंशाल्लाह अजीज बेहतरीन जिंदगी हो जाएगी। यह सब्र। और सब्र की इतनी मिसालें सहाबा ने दी जैसी कोई इंतिया नहीं। मैं समझता हूँ कुरान की सबसे मशहूर और मारूफ आयत जो हम लोग तिलावत करते हैं, सूरतुल बकरा आयत नंबर जो 155, 156, 157, आप सब उमूमन खारी इसको पढ़ते हैं। अल्लाह फरमाता है वला नब्लुवन्नकुम बिशैइ मिनल खौफि वल जूइ व नक्सि मिनल अमवाली वल अनफुसि वस्समरात फबशिरिस साबिरीन, है ना। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, सुनिए, और हम तुम्हें जरूर भी जरूर आजमाएंगे, किन चीजों से, खौफ से आजमाएंगे, ठीक है, भूख से हम तुम्हें आजमाएंगे, ठीक है, माल और जान और फलों की कमी से हम तुम्हें जो है आजमाएंगे, ठीक है। और जिन्हें इन मुसीबतों में जब ये पड़ जाते हैं और वो सब्र करते हैं तो ऐसे सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो, ऐसे सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो, सब्र करने से खुशखबरियां मिलती, याद रखिए, इसलिए कि अल्लाह ताला सब्र के बाद नेमतों में और इजाफा करता है, इसलिए कि इंसान जब सब्र करता है तो एक तरह से शुक्र अदा कर रहा है, अल्लाह मैं मुतमईन हूं मेरे हालात से, तू इसका बदला दे, अल्हम्दुलिल्लाह वो शुक्र अदा कर रहा है, अल्लाह ताला उसको और इजाफा करके चीजें देता है, है ना। और सहाबा और सहाबियात ने क्या सब्र किए, मैं सहाबा मर्दों में से नहीं, एक खातून के एक मिसाल देता हूँ और उनका नाम था उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाहु अन्हा, मशहूर और मारूफ सहाबिया है, सब लोग जानते हैं, अनस बिन मालिक रज़ी उनकी वालिदा है, ठीक है। इनका वाक़िया आता है कि एक मरतबा इनके शौहर सफ़र से वापस आए, शौहर लंबे अबू तलहा रज़ी बहुत लंबे सफ़र के बाद आए थे, जब ये सफर से वापस आए तो ये नहीं चाहती थी कि उनको वो वाकया बताए जो घर में घटना घटी थी, एक ऐसा दुख और दर्द भरा वाकया हुआ था कि अल्लाह ना करे हमारे साथ हो जाए तो हम तो वो चीख पुकार और वाविला मचा देंगे जिसकी कोई इंतजार नहीं। और उससे एक दिन पहले कि अबू तलहा रजी अल्लाह उन घर आए उनके बेटे का इंतकाल हो चुका था, समझा, लेकिन उन्हें नहीं बताया अपने शौहर। जब वो घर आए तो ये मुस्कुराते हुए मिली, शौहर इतने वक्त बाद घर आया था, कोई कंप्लेन नहीं थी। और चूंकि उनके शौहर ने ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान की तो वाकया पूरी तफसीलात हम तक पहुंची है, वह हदीस के अंदर आता है। जब वो घर आए तो वो उनके लिए तैयार थी और रात में उन्होंने हमबिस्तरी की अपने जो है शौहर के साथ, सुबह ये वाकया सुनाया कि मैं एक बात आपसे पूछती हूं, मुझे कहो कि अगर कोई शख्स तुम्हें कोई चीज दे और तुमसे वापस ले तो तुम कैसे दोगे। तो कहा अगर कोई शख्स मुझे कोई चीज देगा تو میں اس سے اچھے طریقے سے اس کو لوٹا کر واپس دوں گا, چونکہ اسلام کا یہ اصول ہے. تو کہا پھر اب سنو, اللہ نے ہمیں ایک اولاد دی تھی, لڑکا کل انتقال کر چکا ہے, میں نے آپ کو صدمہ نہ ہو آتے ہی نہیں بتایا. وہ بھی ایک ماں تھی, وہ بھی ایک عورت تھی جیسا عورتیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, بتایا نہیں. وہ بھاگے بھاگے ابو طلحہ فجر کی نماز کے لیے گئے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بیان کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر کرے, اور ان کو پھر اس سے ایک اولاد پیدا, اس کا نام عبداللہ رکھا انہوں نے. سمجھ رہے آپ؟ تو یہاں آپ دیکھیے وہ کیا صبر ہوں گا. صحابہ کوئی روبوٹس تو نہیں تھے نا, انسان تھے. ہم کو تو چھوٹی سی تکلیف ہو جائے, ایک ناخن کو کچھ ہو جائے, بچہ گر جائے, تو اگر جن لوگوں کے فیملی یہاں نہیں ہے تو انڈیا سے کال آتے ہوں گے, وہ آئیمو کے دیکھو دیکھو بچہ گرا تو یہاں مار لگا, بتاؤ بتاؤ کہاں مار لگا, اس کو کیا ہوا, پورا ہم دیکھنا چاہتے ہیں, سروے کرنا چاہتے ہیں. لیکن وہ کیا صبر تھا کہ کوئی شکن نہیں, کوئی شکوا نہیں, کوئی تقدیر پر رونا نہیں, کوئی یہ کہنا نہیں کہ اللہ کو ہمارا ہی گھر ملا تھا, کہ نعوذ باللہ ہماری اولاد ملی کیا, ان کو اتنے بچے ایک بھی نہیں, ان کا مرا ہمارا ہی کی بچہ انتقال کر گیا, ان کے پاس اتنا مال و دولت ہے, ان کے پاس کچھ نقصان نہیں ہوتا مالی, ہمارے پاس کچھ نہیں غریب, ہم کو مالی نقصان ہوتا, کچھ نہیں, کوئی شکوا نہیں, کچھ نہیں. یاد رکھی, چونکہ وہ جانتی تھی کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر تب ہوتا ہے. حدیث میں الفاظ ہے صبر کب ہوتا ہے, جب وہ مصیبت آتی ہے, بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے. اور اولاد کی انتقال پر صبر کرنا اور اللہ سے اجر طلب کرنا, اس کا بدلہ سوا جنت کے اور کچھ نہیں. یاد رکھیے, تو بہت بڑی بات ہے. یاد رکھیے, تو صبر یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے. ہم صبر کرنے والے بنے, اللہ تعالی ہمارے جو ہے اس میں اضافہ کریں گا, ایک اچھی زندگی دیں گا. صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, مسلمان کو جب تھکاوٹ, بیماری یا غم یا ملال, ٹھیک ہے, جس کو ہم کہیں گے غم اور ملال, یا تکلیف پہنچتی ہے, حتیٰ کہ اگر اس کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. ایک کانٹا بھی اگر چبھتا ہے مومن کو, تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اسی طرح صحیح بخاری کی ایک روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا, جب کسی مسلمان کو کوئی اذیت تکلیف پہنچتی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح اس سے جو ہٹا دیتا ہے, جس طرح سے درخت کے سوکھے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے, جب گناہ زندگی سے کم ہوتے ہیں تو زندگی اچھی ہوتی ہے. ہماری یاد رکھے, تو صبر کرنے سے کیا ہوتا ہے, تکلیف آنے پر, مصیبت, پریشانی, یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھے, تو اگر ہم صبر کریں تو ہمیں ایک اچھی زندگی ملتی ہے. یاد رکھے, چونکہ ہمارے گناہ صاف ہوتے ہیں, جب گناہ صاف ہوتے ہیں تکلیف کی بنیاد پر, اللہ کے سامنے درجے بلند ہوتے ہیں, اور جب درجے بلند ہوتے ہیں تو دنیا میں ایک اچھی زندگی, یاد رکھیے, ہم جو ہے پاتے ہیں. اور مومن کا معاملہ عجیب ہے, اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے اس پہ صبر کرے, یہ اس کے لیے اچھا ہے, اور اگر کوئی نعمت اللہ دے اس پہ شکر کرے, یہ اس کے لیے اچھا ہے. یہ معاملہ مومن کے سوا اور کسی کا نہیں ہے. جامع ترمذی کی روایت کے الفاظ ہے, اس کا مفہوم ہے. ادھر آئیے, چوتھا اصول وہ یہ ہے, توبہ اور استغفار. توبہ اور استغفار ایک ایسی چیز ہے, یاد رکھیے, ہم انسان ہونے کے ناطے گناہ کرتے ہیں, معصیت ہم سے ہوتی ہے. اگر ہم توبہ اور استغفار کو لازم جان لیں, جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 مرتبہ 70-100 times توبہ اور استغفار کرتے تھے, اگر ہم اس کو لازم جان لیں, انشاءاللہ ہماری زندگی جو ہے بدل جائیں گی. اس لیے کہ توبہ اور استغفار کے اتنے فائدے یاد رکھیے, جس کی کوئی انتہا نہیں. اور انسان کو جو مصیبتیں اور تکلیفیں دنیا میں آتی ہے, اللہ رب العزت فرماتا سورہ شورا اس کی آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ, کہ جو کچھ مصیبت آتی ہے وہ تمہاری جو ہاتھ سے بھیجی ہوئی کمائی کا نتیجہ, جبکہ ہم تو بہت تمہیں معاف کرتے ہیں. تو مصیبت ہمیں کیوں آتی ہے, ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے, ہماری غلطیاں, خطائیں, کوتاہیاں, گناہ ہمارے. اگر ہم اللہ سے معافی مانگے اس کے بدلے میں, انشاءاللہ عزیز, تو ہماری زندگی بدل جائیں گی. نہیں مانگیں گے تو جو مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے, اور وہ اس لیے آتی ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے جو ہم نے بھیجا اس کا وہ نتیجہ ہوتی. یاد رکھیں, تو لہٰذا ہم جو ہے نیکی کی طرف بڑھے اور توبہ اور استغفار کرے, تاکہ جو پچھلے گناہ ہمارے ہوئے ان گناہوں کو ہم جو ہے اللہ رب العزت سے معاف کرائیں. اور توبہ اور استغفار یہ بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے, بہت زیادہ اہم ہے. یاد رکھیے, جس کے تعلق سے میں صرف ایک بات آپ کو بتاتا ہوں, توبہ اور استغفار کے کیا فائدے ہوتے ہیں, اور وہ بات ہے جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو بتایا تھا, اے میری قوم, توبہ اور استغفار کے فائدے یہی ہے. بس وہ رکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں اچھی زندگی کا جو تصور ہے نا, یہ توبہ اور استغفار کے پوائنٹ میں ختم ہو جاتا ہے. یہ سب سے اچھی زندگی جو توبہ اور استغفار انسان کرتا ہے, ایک ایسی زندگی اللہ دیتا ہے. کیسی زندگی دیتا ہے سنیے, اللہ کے نبی نوح علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ کے رسول نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی. جو قوم کو دعوت دی تو وہ کہتے ہیں, بعد میں رپورٹ پیش کرتے ہیں, سورہ نوح کو آپ پڑھ لیجئے, اے اللہ میں نے ان کو دعوت دی صبح اور شام, یہ مجھے دیکھتے ہیں تو کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں, چہروں پہ کپڑے ڈال لیتے ہیں, مجھے دیکھ کر چھپا لیتے ہیں اپنے چہرے کو مجھ سے. پھر وہ کہتے ہیں میں نے اپنی قوم سے اللہ کہا, اور فرماتے ہیں قل تستغفر ربکم انہ کان غفارا, اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا میری قوم تم اللہ سے استغفار کرو, اللہ تعالیٰ کو یقیناً تم معاف کرنے والا پاؤں گے, آپ کی قوم کافر ہے, ادھر کی اکثریت کافر ہے, چند لوگ 70-80 لوگ ایمان لائے تھے آپ, ٹھیک ہے, وہ یقیناً معاف کرے گا, تم استغفار کرو وہ تمہیں معاف, یرسل السماء علیکم مدرارا, اور تمہارے اوپر استغفار کی برکت سے موسلا دھار ایک ایسی بارش جو کنٹینیوسلی ہوتی ہے, مفید ہوتی ہے, فائدہ مند ہوتی ہے, موسم کے اعتبار سے ہوتی ہے, ایسے وقت ہوتی ہے جب انسانوں کو تکلیف نہ ہو, وہ بارش تم کو برسائیں گا, ہے نا. آج بارش پہ کتنی دنیا کی اکثریت آبادی بارش پہ ڈیپینڈ ہے, ہوتی ہے تو اکانومی درست ہوتی ہے, نہ ہو تو گر جاتی ہے. تو کہا مستدار بارش برسائیں گا, استغفار کی وجہ سے آسمان سے بارش برسیں گے, جس سے زمین میں کیا ہوتا ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں اس کا نتیجہ. تو کہا آسمان سے بارش برسائیں گا, وہ یمدید کم بھی اموال و بنین, اور تم کو مال میں اور اولاد میں بڑھا دیں گا, استغفار کی وجہ سے تم کو مال میں اور اولاد میں بڑھا دیں گا. آج مال اور اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں ہو رہا, ایک تو کمائی اور دوسرا جس کو اولاد نہیں وہ اپنی اولاد کے لیے کوشش کر رہا ہے, بڑھا دیں گا میری قوم تم کو اس معاملے میں آگے بڑھا دیں گا. پھر وہ فرماتے ہیں برسائیں گا اور مال اور اموال میں تمہیں بڑھا دیں گا, وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور تمہیں باغات عطا فرمائیں گا اور نہریں بہا دیں گا ان باغات میں. پانچ نعمتیں ایک عمل کے وجہ سے استغفار, جو دنیا کی بہترین زندگی کا اصول ہے. لیکن ہمارے پاس اگر کوئی انسان کثرت سے استغفار کرے تو لوگ کیا بولتے ہیں, بہت گناہ کرتے ہیں روز دن بھر میں, اس لیے پورا دن استغفر اللہ بولتے, تو بولتے بھائی اتنے گناہ کرتے کیوں جو تمہیں پڑھنے کی ضرورت ہے. آپ کو معلوم ہے استغفار ایک ایسی عبادت ہے جو گناہگار تو کرتا ہی ہے لیکن سب سے زیادہ نیکوکار بھی اسے کرتے ہیں, اس لیے کہ نیکوکار کا استغفار یہ اس کے عبادت گزار ہونے کی علامت ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام استغفار کرتے تھے حالانکہ گناہ نہیں کرتے تھے, تو ان کے لیے عبادت تھا یہ استغفار کرنا. ہم کیا سمجھتے ہیں استغفار جو زیادہ پڑتا ہے یہ بہت بڑا گناہگار ہے اس لیے اس کو بار بار کرنا پڑتا ہے, اللہ نے اپنے محفوظ رکھا, نہیں, یہ سب کو کرنا ہے, صبح کرنا ہے, شام کرنا ہے, دن کرنا ہے, رات کرنا ہے, جب موقع ملا کرنا ہے. استغفار کی کثرت کتنی ہے, بہرحال اس کے فضائل آپ تمام لوگ بہرحال اس کو اور تفصیلات میں جا سکتے ہیں. استغفار کو ہم دامن اپنا لے, بارش اچھی برسیں گے انشاءاللہ, مال ملیں گا, اولاد ملیں گی. اور حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا, سوال کیا میرے علاقے میں بارش نہیں کیا کروں, تو کہا اپنی قوم سے کوئی استغفار کرے. ایک شخص آیا کہا مجھے اولاد نہیں کیا کروں, تو کہا استغفار کر. ایک شخص آیا کہا مال کی کمی تو کا استغفار کر. ایک شخص آیا کہا کھیتی برابر نہیں تو کا استغفار کر. شاگردوں نے کہا استاد ایک ہی بات کے لیے چار, مطلب چار مسائل کے لیے ایک ہی حل, استغفار استغفار. انہوں نے یہ آیت پڑھ کے سنا دی سورہ جو ہے نوح کی, کہا یہ سب اس میں ہے, شامل ہے حضرت استغفار سے ایک بہترین زندگی مجھے اور آپ کو انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ نصیب کریں گا. پانچواں اصول یاد رکھیے بہتر زندگی کا, وہ تقویٰ ہے. تقویٰ ہے مطلب اللہ نے جن کاموں سے منع کیا اس کے حرام کردہ چیزوں سے, گناہ اور معصیت اور خطاؤں سے اپنی نفس کو دور رکھنا یہ تقویٰ ہے, اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا یہ تقویٰ ہے. تو تقویٰ یاد رکھیے, یہ پانچواں اصول یاد رکھیے. دکھ تکلیف پریشانیاں مصیبت کے حل بھی ہے تقویٰ, یاد رکھیے. بارش نہیں ہو رہی تو استغفار جیسا حل ہے اس کا, تو بارش ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے ایک اچھی زندگی ملیں گی, دونوں باتیں ایک ہی ساتھ. تو تقویٰ یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے, خاص طور سے دکھوں اور پریشانیوں اور تکلیف کے لیے. آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں تقویٰ کے تعلق سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, واقعے کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا, بس اس کا میں آپ کو کنکلوژن بس دے رہا ہوں, کچھ پوائنٹس لے رہا ہوں, لمبی حدیث ہے. واقعہ یوں تھا کہ ایک صحابی, نوجوان صحابی کو گرفتار کر لیا گیا, روم سے وہ جنگ کے لیے گئے تھے, وہاں گرفتار کر لیا گیا. گرفتار کر کے ان کو بڑی بڑی چینوں میں, بیڑیوں میں, لوہے کی جو پیروں میں ڈالی جاتی ہے, پرزنرز آف وار جو ہوتے ہیں جنگوں میں لوگ پکڑے جاتے ہیں ان میں وہ ڈال کے رکھے گئے. ان کے والدین کو پتا چلا کہ ان کے بیٹے کے ساتھ یہ سلوک ہوا, دوڑے دوڑے ماں باپ اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بچے کو گرفتار کر لیا گیا, اب ہم کیا کریں, اس کی رہائی کے لیے کیسے کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کرو, کثرت کرو. وہ گھر گئے, کثرت سے دونوں ماں باپ استغفار, کثرت سے استغفار کر, استغفار استغفار, اتنا استغفار کیا. اب بیٹا رومیوں کے جو ہے قبضے میں ہے شام میں, وہ کہتے کہ رات کے ایک وقت اچانک میرے پیر کی بیڑیاں ٹوٹ گئی, ٹوٹ گئی. اور رومن ہسٹری میں ان کے جو لوگ تاریخ لکھتے تھے انہوں نے بھی واقعہ نقل کیا کہ دو لوگ ایسے تھے جو بیڑیوں سے چھوٹ کر گئے ہیں, مطلب ہسٹوریکل بھی ہے یہ واقعہ, تاریخ میں موجود ہے یہ قصہ ہے کہ ایک آدمی ایسا بھی چھوٹا تھا, بیڑیاں ٹوٹ گئی اس کی رات میں. تو بیڑیاں ٹوٹ گئی, जब बेड़ियां टूट गई तो मैं परेशान हुआ कि बेड़ियां इतनी मजबूत लोहे की टूट गई। मैं निकला और मैंने एक ऊंट लिया दुश्मनों के बाड़े से, उस पर सवार हो गए वो साहबी और भागने लगे। जब वो भागे तो दूसरे ऊंट भी उसके पीछे लग गए उस ऊंट के, और सारे ऊंट उनके साथ आ गए। फजर से पहले ये घर पहुंचे और जाके अपने वालिदैन को सलाम किया। वालिदैन ने जो ही सलाम सुना समझ गया बेटा आ गया, दौड़े दौड़े बाहर आए, बेटे को गले से लगा, कहा क्या हुआ? तो कहा वाकई ये हुआ, रात में मेरी बेड़ियां टूट गई, मैं आ गया। वालिदैन समझ गए इस्तगफार, इस्तगफार की बरकत है। जो इस्तगफार करता है वो अल्लाह का तक्वा अख्तियार करता है ना, तो इस्तगफार और तक्वे की बरकत है। उन्होंने समझ गए, कहा एक मसला है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरियाफ्त करना है, पूछना है, वो ये है कि अब ये ऊंटों का क्या करो, ये तो अपने नहीं है। साथ आ गए और मैं जब एक पर भागा पूरे आगे बाड़े में से निकल गए। ठीक है, तो कहा चलो गए, नमाज पढ़ी। फजर के बाद पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंटों का क्या करे, छुटके तो आ गए, तो इस्तगफार की बरकत मिल गई ना, परेशानी दुख से बेड़ियों से निकल कर आया वो नौजवान, है ना। तो परेशानी दुख और तकलीफों से नजात है ना इस्तगफार। अब सुनिए, वो तखवा था जिस बुनियाद पर, तो इस्तगफार करने से तखवा डेवलप होता है। तो अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, और आयत कुरान की नाजिल हुई उसके बाद। वो आयत जो है तखवे के फायदे क्या है वो भी बताती है, और इस वाकये का कंक्लूजन भी है वो। सूरह तलाक सूरह नंबर 65 और उसकी आयत नंबर 2 और 3 अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल की। आयत हुए वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा, जो अल्लाह का तक्वा अख्तियार करते हैं, उन्होंने तौबा इस्तगफार किया, मतलब अल्लाह का तक्वा अख्तियार कर, यजअल लहु मखरजा, अल्लाह मुसीबत दुख परेशानियों डिप्रेस टेंशन से निकलना आसान कर देता है। और क्या फरमाया आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, मखरजा व यरजुकु मिन हैथु ला यहतसिब, और वहां से रोजी देता है जहां से गुमान भी ना किया होगा। तो कहा ये ऊंट तुम्हारे हो गए, वहां से रोजी देता है जहां से गुमान भी ना किया होगा। किस वजह से? तखवा इख्तियार करने से अल्लाह निकलना आसान करता, दुख तकलीफ परेशानी मुसीबत बीमारी निकलना है तखवा इख्तियार कर लो, तखवा इख्तियार कर लो, अल्लाह की हुरमत करता चीजों का पास हो, लिहाजा रखो उसके करीब मत जाओ, मासियत गुनाह और खताओं से अपनी नफ्स को बचाओ, जो कर चुके उसके लिए खूब इस्तगफार करो, तखवा डेवलप होता है एक इंसान का। तो अल्लाह ने फरमाया वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा, दुखों से तकलीफों से परेशानियों से निकलने का हल मिल गया हमको। वयरज़ुकहु, अल्लाह फरमा और रिस्क देता है, मिन हैसु ला यहतसिब, जहां से सोचा नहीं था वहां से रोजी मिलती है। कौन सा इंसान रोजी के लिए परेशान नहीं है? रोजी हल, टेंशन डिप्रेशन परेशानी तकलीफ दुख बीमारी हल, एक तकवा सारे चीजों का हल, याद रखिए। आइए इससे आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं छठा उसूल है, वो है नमाज। याद रखिए नमाज, नमाज बड़ा अहम उसूल है, याद रखिए नमाज को हम इसकी पाबंदी करें, इसलिए कि नमाज वो हल है जो बहुत सारी परेशानियों का दुखों का एक अच्छी जिंदगी का जो है ये एक रास्ता, याद रखिए। आज हम देखते हैं नमाजों में खसूसन जाहिर सी बात है फर्ज, फर्ज के बाद वो सुन्नत है जो फर्ज से पहले और बाद में पढ़ी जाती थी, और वो नमाजें जिनके बारे में ताकीद आई है जो बहुत अफजल है, जिसको हम कहते हैं तहज्जुद, नफिल में सबसे अफजल इबादत तहज्जुद। हम एहतमाम करें हमारी जिंदगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ चेंज हो जाएंगी। याद रखिए जो है सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बंदा अपने रब से सबसे करीब सजदे की हालत में होता है, लिहाजा तुम सजदे की हालत में अल्लाह से दुआ मांगो। तो अल्लाह से सबसे करीब जाने का रास्ता नमाज है, और नमाज में ही सजदा आता है। याद रखिए ये अलग से सजदे की दलील नहीं है, नमाज में ही सजदा आता है। तो इंसान जब सजदा करता है तो अपने रब से यकीनन वो जो है सबसे करीब होता है, और जब सबसे करीब होता है तो अपने काम इंसान निकाल सकता है ना। देखिए आपको कोई मसला है, कोई काम निकालना है, तो आप उस शख्स से सबसे करीब जाना चाहते हैं जो उस मसले का हल अपने पास रखती है। ऑफिस में बॉस, सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स, मिनिस्टर्स, दुनिया के अंदर सबसे करीब, सबसे करीब। तो नमाज याद रखिए, बंदा सबसे करीब नमाज में होता है। तो हम दूसरे जगह जा रहे हैं लोगों से वो कर रहे हैं, यहां जाइए। नमाज का मामला ऐसा था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंधी तूफान बारिश कोई तकलीफ होती मस्जिद की तरफ जाते हैं नमाज पढ़ने, नमाज पढ़ने। तो नमाज को अपना याद रखिए, मामूल बना ले। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरतुल बकरा सूरह नंबर 2 आयत 153 में फरमाया और कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्री वस्सला, ठीक है, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह से मदद तलब करो जो है सब्र और नमाज के जरिए, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, यकीन अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो यहां क्या फरमाया जो है सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मांगो, नमाज मांगने का जरिया है। कोई तकलीफ कोई परेशानी आप नमाज का एहतमाम करें, खास तौर से रात की नमाज का एहतमाम करें, जिसको हम क्या कहते हैं तहज्जुद की नमाज का, याद रखिए खास तौर से एहतमाम करें। और तहज्जुद की नमाज की एक फजीलत आपको बता दूं मैं आपको, जो हदीस में आती हुई है, तहज्जुद की नमाज जो शख्स रात में पढ़ता है अल्लाह उसको जिस्मानी बीमारियों से दूर रखता है। कहीं उसमें फजाइल, चार फजाइल है नमाज के, उसमें एक आखिरी फजाइल है जो रात की नमाज पढ़ता है अल्लाह उसको बीमारियों से दूर रखता है। सुभान अल्लाह, बीमारियों से दूर रहने का हल कौन कौन सा बंदा है, कौन सा इंसान है दुनिया जो बीमारी से आज परेशानी छोटी या बड़ी जो भी हो। रात की नमाज बीमारियों को दूर करती है, दिफा करती है, दूर रखती है हमसे, याद रखें। सुभान अल्लाह कितनी बड़ी फजीलत है। तो हम नमाजों का और फराइज के अलावा तमाम नमाजों का अहतमाम करें। हम लोग बड़े कोता है, हम फर्ज ही नहीं करते, फर्ज करके इतने मुतमईन माशाल्लाह इतना ही हो रहा बहुत बड़ी बात है, नहीं, हमको इससे आगे बहरहाल बढ़ना है। सातवां उसूल दुआ, एक अच्छी जिंदगी के लिए हमें दुआ करना है, कसरत से दुआ करना है। और दुआ ऐसा अमल है, याद रखिए, ऐसा अमल है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस चीज को सीधे सुनता है और इसका कोई वक्त, कोई घड़ी, कोई टाइम और कोई हालत नहीं है। किसी भी वक्त, किसी भी घड़ी, किसी भी टाइम, किसी भी कंडीशन में, गुस्ल हो, बगैर गुस्ल के हो, किसी भी हाल में दुआ की जा सकने, ऐसी इबादत जिसका कोई वक्त, कोई घड़ी, कोई वो नहीं, कभी भी सुबह शाम दिन रात किसी भी कंडीशन में कर सकते, मर्द औरत बच्चे सब कर सकते और सीधा कर सकते माशाल्लाह, कोई जरूरत नहीं बीच में आपको किसी के लानी, सीधा कर सकते हैं। ये इसकी खसूसियत, याद रखिए, दुआ, दुआ याद रखिए, ये एक ऐसी चीज है जिसको हमेशा इख्तियार करना है। अफसोस की बात है, अगर आप मुझे दुआ करते हुए कभी देखेंगे तो पूछेंगे कोई तकलीफ, कोई गम, कोई परेशानी, मैं नहीं, तो फिर दुआ क्यों कर रहे? चूंकि दुआ को हमने क्या किया, कभी कभार इस्तेमाल की चीज बना दिया। दुआ वो चीज है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते जागते उठते बैठते घर से निकलते बैतुलखला जाते बैतुलखला से निकलते सवारी पर सवार होते सवारी से उतरते नए शहर में दाखिल होते या किसी शहर से निकलते हर वक्त दुआएं करते, हर वक्त दुआ। हम तो दुआ देते भी नहीं है, करना तो अलग बात है, अल्लाह से देते भी नहीं है, करते भी नहीं है। दुआ का सिस्टम हमारे समाज से सिस्टम खत्म होता जा रहा है, इसको हमको बढ़ाने की जरूरत है। दुआ याद रखे, इसके अजीम अजीम अजीम फायदे हैं। बंदा जब परेशान होता है तो अपने रब से दुआ करता है और उसका रब उसकी तकलीफों को दूर करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जामे तिर्मिज़ी की, बेशक अल्लाह ताला हया करने वाला है और नहायत ही मेहरबान है, मतलब अल्लाह को शर्म आती बहुत ज्यादा और बहुत ही मेहरबान है, और कोई आदमी जब इसकी तरफ हाथ बुलंद करता है तो इसे हया आती है कि वो इसे खाली वापस कैसे लौटाए। जब कोई बंदा अल्लाह की तरफ हाथ उठाता है दुआ के लिए, अल्लाह को हया आती है कि इसको खाली कैसे लौटाऊं। लेकिन आप कहेंगे मैं तो इतने दिन से दुआ कर रहा हूं, मेरी जॉब यहां से वहां हो जाए, मैं जो है सबॉर्डिनेट, मतलब एक छोटी नौकरी से बड़ी नौकरी चल जाऊं, मैं जो है 4 फिगर से 5 फिगर के अंदर चले जाऊं सैलरी में, नहीं हो रहा। लेकिन अल्लाह जब बंदे की बात सुनता है, हया करता है, तो उस बात को 3 तरीकों से कबूल करता है। एक, जो मांगा वो अता कर देता है, एक उसके बदले उससे अच्छी नेमत दे देता है, और एक उसका बदला आखिरत में देगा। और जब अल्लाह आखिरत में बदला देगा तो बंदा क्या कहेगा मालूम आपको, सुन लीजिए, हदीस में आता है, बंदा कहेगा ऐ काश, जो बदला उसको आखिरत में दुआओं का मिलेगा, बंदा कहेगा ऐ काश अल्लाह मेरी कोई दुनिया में दुआ कबूल नहीं होती, ज्यादा अच्छा होता, इसलिए आखिरत में जो बदला मिल रहा है इतना अजीम, इतना बड़ा होगा। तो अल्लाह को हया आती है, अल्लाह नहीं लौटाता है खाली हाथ। लेकिन कबूलियत के 3 तरीके हैं, जो मांगा वो दे दिया गया, उससे अच्छी चीज दी गई, और आखिरत में इसको अजर के लिए रख दिया गया। जब मर के इंसान जाएगा देखेगा तो कहेगा काश मेरी कोई दुआ कबूल ना होती। दुआओं का हम खूब एहतमाम कर रहे, याद रखिए, और खतन ना छोड़े। जो 3 तरीके से दुआएं कबूल होती है, ये रिवायत सही मुस्लिम और इमाम बुखारी ने आदाब अल मुफर्रद में इस हदीस को रिवायत किया है। जो 3 तरीके हैं, तीनों में से कोई कबूल होती है। तो हम दुआओं का खास तौर से याद रखिए, खूब एहतमाम करें, इसलिए कि अल्लाह ताला इससे खुश होता है, बंदे की आजिज़ी पता चलती है, इनकी सारी झुकाव पता चलता है, और रब खुश होता है। रब ही, रब की ज़ात, अल्लाह की ज़ात ही इस लायक है कि उसके सामने इंसान झुके और उससे दुआ करे। 8वां उसूल याद रखिए, वो जिक्र इलाही, अल्लाह के जिक्र में अपनी जबान को हम तर रखें, इसलिए कि जब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं तो अल्लाह ताला हमारा भी जिक्र करता है, याद रखिए, हमें भी याद रखता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को याद कीजिए जिसमें आपने जो है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा जो छोटे थे उनको नसीहत की, तो कहा था ऐ बच्चे खुशहाली में अल्लाह को याद रखना, वो तंगदस्ती में तुझे याद रखेगा, है ना। जिक्र करना अल्लाह का, जिक्र करते रहना तो वो तुझे याद रखेगा। तो जिक्र इलाही, अल्लाह का जिक्र कंटिन्यूसली हम अपनी जबानों को तर रखे, गीला रखे अल्लाह के जिक्र में। बहुत लंबा नहीं बल्कि छोटे छोटे जुमले याद रखिए। हम जैसा जानते हैं अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर जन्नत में पौधे झाड़ उगने की जो है सबब बन जाते हैं। इसी तरह जो हम देखते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये जन्नत के खजानों में से खजाना है। कितने छोटे छोटे जुमले हैं, कितने बड़े बड़े फजाइल हैं। तो अल्लाह के जिक्र को हम जो है अपना मामूल बना लें। हम लोग जिक्र में बड़े کوتاہ نظر آتے ہیں، یاد رکھیے کمزور نظر آتے ہیں، اور ذکر بہت کم کرتے ہیں، یاد رکھیے کثرت سے ذکر کریں. نائنتھ پوائنٹ ہوئے اللہ پر توکل، بھروسہ، اعتماد. یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے کہ اللہ پر توکل، یاد رکھیے بھروسہ جیسا کرنے کا حق ہے. اور اس کے تعلق سے سورۃ طلاق سورہ نمبر 65 کی آیت میں 3 میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یاد رکھیے. اور جامع ترمذی میں اور مسند احمد کی ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، اگر تم اللہ پر اس طرح سے بھروسہ کرو جس طرح سے پرندے، چڑیا، پرندے، برڈز جو ہے بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، شام بھر پیٹ واپس آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں ویسے ہی روزی دیں گا جیسا پرندوں کو دیتا ہے. اللہ پر ویسا توکل کرو جیسے پرندے کرتے ہیں. تو اب آپ کو یہ نہیں کرنا کہ اب گھر میں بیٹھ جانا ہے، اللہ پر توکل ہے، اللہ جو دینا دیں گا. نہیں، پرندے کیسا توکل کرتے ہیں؟ نکلتے ہیں گھونسلوں سے، نکلتے ہیں، بیٹھے نہیں رہتے اپنے گھونسلوں کے اندر، نکلتے ہیں اور شام بھر پیٹ آتے. تو اگر تم بھی، مطلب ہم بھی اللہ پر ویسے ہی توکل کریں تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہمیں رزق دیں گا. رزق کے لیے آج ہم سب پریشان ہیں، روزی روٹی، رزق، کیا کیا روزگار جو بھی بولتے ہیں ہم لوگ الگ الگ زبان میں، ہم سب پریشان ہیں. رزق کا طریقہ اللہ پر توکل، بھروسے کے ساتھ نکلنا ہے. یہ دیکھیں صحابہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مدینے آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات باندھی، بھائی چارہ باندھی ایک صحابی کے ساتھ، کہا نہیں مجھے راستہ بتا دو، بازار کا راستہ. چلے گئے اللہ پر توکل کر، شام واپس آئے کھجور اور پنیر لے کر آئے، مطلب اس دن کا کھانا ان کو مل گیا تھا، چھوٹا موٹا کام کیا. اور اس کے بعد جب آپ کا انتقال ہوا کیا حالت تھی؟ سارے مدینے کے جتنے لکڑہارے تھے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، اس لیے کہ اتنا سونا چاندی تھا وہ توڑنے کے لیے کلاڑیوں سے توڑا گیا، تو وہ لکڑہاروں کے ہاتھوں میں چھالے آ گئے تھے، تو کام بند تھا ان کا کئی دنوں تک. توکل، بھروسہ اللہ پر، یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، ہم اسے اپنا یاد رکھیے اور اپنی زندگیوں میں اس بھروسے کو لائے، کوشش کرے اور اللہ پہ توکل کرے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عزیز ہماری زندگیوں کو انشاءاللہ بدل دیں گا. 10th پوائنٹ یاد رکھیے، اور اس کے بعد کا پوائنٹ میرا آخری نقطہ ہوں گا، وہ ہے قناعت. جو ہے اس میں مطمئن رہیے، جیسے حال ہے اس میں مطمئن رہیے. قناعت، قناعت جو ہے اس میں مطمئن رہیے. دوسروں سے امید مت رکھیے، عام زبان میں سمجھا رہا ہوں، جو ہے اس میں مطمئن رہیے، دوسروں سے امید مت رکھیے. اور صحابہ کے تعلق سے آتا ہو، اتنے قناعت پسند تھے، اتنے قناعت پسند تھے کہ ایک صحابی کے تعلق سے آتا ہے، وہ بوڑھے ہو چکے تھے تو لکڑی لے کر چلتے تھے، اگر لکڑی کبھی ہاتھ سے گرتی تھی تو کسی کے اٹھا کر دینا پسند نہیں کرتے تھے، خود اٹھاتے تھے. جو ہے اس میں مطمئن ہے، اللہ نے دیا میں خود کروں گا. قناعت، صحابہ کا یہ معاملہ تھا. قناعت یاد رکھیے، قناعت پسندی، یہ بڑی اہم چیز ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا، تم اس شخص کی طرح جو ہے طرف دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے کمتر ہو، اس شخص کی طرف مت دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے بڑا ہو، کیونکہ اس طرح تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر سمجھو گے جو تمہارے پاس. قناعت کہتے جو ہے اس میں کنٹینٹ، خوش رہنا، مطمئن رہنا، سکون اختیار کرنا، جو کہ ایک شکر کی علامت ہے. یاد رکھیے، جو ہے اس میں مطمئن رہیے، جو ہے اس میں ہم جو ہے مطمئن رہتے ہیں، جب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری نعمتوں میں اور کیا کرتا ہے؟ اضافہ کرتا ہے. یاد رکھیے. آئیے 10th 11th اور آخری اصول وہ یہ ہے، مسلمانوں کی جو ہے، جو پریشان حال مسلمان ہیں ان کی مدد کرنا، یہ مدد کرنا بھی کیا کرتا ہے معلوم؟ ہماری زندگی کو سدھار دیتا ہے، ایک اچھی زندگی بنا دیتا ہے. حدیث کے الفاظ سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، یہ مسند احمد کی جو ہے روایت ہے، آپ نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی دعا قبول کی جائے، جو شخص یہ چاہتا ہو اس کی دعا قبول کی جائے، ٹھیک ہے، پھر فرمایا اور اس کی پریشانی دور کی جائے، اس کی دعا قبول کی جائے، اس کی پریشانی دور کی جائے، تو وہ تنگ دست کی پریشانی کو دور کرے. جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی دعا قبول کی جائے، اس کی پریشانی دور کی جائے، وہ تنگ دست کی، مجبور، مسکین، معذور، غریب مسلمانوں کی مدد کرے، اس کی دعا قبول ہوں گی اور اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کرے گا. دوسروں کی پریشانیاں دور کرو، اپنے پریشانی کو دور کرواؤ. سولوشن، دوسروں کے لیے دعا کرو، اپنے لیے دعا کرواؤ. معلوم ہے نا آپ کو، جب بندہ دوسرے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے، اس سے اچھی مجلس میں، فرشتوں میں اس کی دعا ہوتی ہے اسی چیز کے لیے. جیسا کہ بندہ کہتا ہے اللہ میرے بھائی کے مسئلے کو حل کر، فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کے مسئلے کو حل کر. تو یہاں کیا فرمایا، اگر ہم چاہتے دعائیں قبول ہو اور پریشانی کا حل نکلے تو کیا کرنا ہے؟ اپنے پریشان حال بھائی کی مدد کرنا. ہمارا کیا معاملہ ہے؟ اللہ رحم کرے ہم خود پریشانی کی وجہ بنے ہوئے کسی کے لیے، تو کہاں سے دعا ہوں گی اور کہاں سے مسئلے حل نہیں. ہم خود وجہ بنے ہوئے لوگوں کی پریشانی کے لیے آج، تو لوگوں کی پریشانی دور کیجئے، اس کو ایک معمول بنا لیں انشاءاللہ، دیکھیں اتنی خوشحال زندگی ہو جاتی ہے نا. اور جن لوگوں نے دوسروں کی مدد کرنا، ان کی پریشانی دور کرنے کو اپنا طریقہ بنا لیا زندگی کا، بہت مطمئن لائف جیتے ہیں. یہاں تک کہ غیر مسلم ہیں پھر بھی ایک مطمئن زندگی جیتے، دنیا بھی جیسی بھی ان کے لیے. اس لیے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ شیئر کرتے ہیں، بانٹتے ہیں، بانٹتے ہیں یاد رکھے چیزوں. تو پریشان حال مسلمان بھائی کی مدد کرنا، اپنی دعاؤں کو قبول کرانا اور اپنی پریشانیوں کو دور کرانے کا حل اور سلوشن ہے. یہ وہ 11 نکات تھے جس سے انشاءاللہ عزیز ہمیں خوشحال زندگی جی سکتے ہیں. یہی وہ صرف 11 نکات نہیں تھے، کئی باتیں ہیں جس سے خوشحال زندگی ملتی ہے جو قرآن اور سنت میں آتے ہیں. میں نے ان میں سے 11 کا سلیکشن کیا تھا اور آپ کے سامنے وہ 11 باتیں رکھی تاکہ ان اصولوں کے ذریعے انشاءاللہ عزیز ہم جو ہے اپنی زندگی کو سدھار سکتے ہیں، ایک اچھی زندگی بنا سکتے ہیں، ایک خوشحال زندگی، ایک ایسی زندگی جو ٹینشن سے فری ہو، مشکل اور پریشانیوں سے فری ہو، وہ ایسی حاصل ہو سکتی ہے. آخر میں دہرا دیتا ہوں 11 پوائنٹ جو ہم نے دیکھے. پہلا تھا ایمان اور عمل کے ذریعے ہم یہ کام کر سکتے ہیں. دوسرا ہم نے دیکھا شکر کے ذریعے ہم جو اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں. تیسرا ہم نے دیکھا صبر کے ذریعے اپنی زندگی کو ہم بدل سکتے ہیں. چوتھا ہم نے دیکھا توبہ اور استغفار کے ذریعے اپنی زندگی کو ہم چینج کر سکتے ہیں، خوشحال کر سکتے ہیں. پانچواں ہم نے دیکھا تقوی کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں. اسی طرح کا ہم نے جو ہے چھٹا دیکھا نماز کے ذریعے ہم اپنی زندگی خوشحال کر سکتے ہیں. ساتواں دعا کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں. آٹھواں ذکر کے ذریعے اپنی زندگی ہم چینج کر سکتے ہیں. توکل کے ذریعے. دسواں قناعت کے ذریعے. اور گیارہواں ہم نے دیکھا دوسرے مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کر کے ہم زندگی کو بدل سکتے ہیں. یہ خوشحال زندگی کے لیے بہرحال وہ چیز ہے. میں جب یہاں آیا تو مجھے ایک بات یہ بھی بتائی گئی کہ یہاں جو ہے ایک منسٹری کھول دی گئی کہ ہیپی لائف، لوگ اچھی زندگی جی سکے، اس میں ڈائریکشن دیا جا رہا ہے مسلم اور نان مسلم کی بلا تفرق، مطلب بلا مطلب ڈیفرنسیشن کے بغیر. یہ بڑی بات ہے یاد رکھیے. اسی طرح میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے جو ہے جو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو ہے اسلامک افیئرس اینڈ چیریٹیبل جو ہے جو ڈپارٹمنٹ تھا اسلامک افیئرس کا ان کے لیے کہ انہوں نے جو ہے مجھے مدعو کیا اور یہاں موقع دیا اور ماشاءاللہ اس کے ذریعے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے. ہم تمام کو جو باتیں ہم نے سنی اس کو اپنی زندگی میں جو ہے اپنانے کی جو توفیق عطا فرمائیں، ہم تمام کی زندگیوں کو خوشحال کر دیں. جو لوگ پریشانیوں میں مبتلا، اللہ تعالی ہم تمام کی پریشانیوں کو، دکھوں کو، درد کو، فکروں کو جو ہے دور کر دیں، ہمارے مسائل کو جو ہے حل اللہ تعالی حل نکالیں. ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم دوسروں کی ایک دوسرے کی جو مدد کر سکیں. ہم تمام کے لیے ایک بہترین دنیا کی زندگی عطا کریں اور مرنے کے بعد آخرت میں ہمارے لیے ایک بہترین جو ہے ہمیں جو اس کا بدلاتا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے. خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب. میں ملتقی زائد بن محمد العائلی کے مدیر جناب شیخ احمد سعید سالم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ایڈوکیٹ فیض سید کا تکریم کریں. پروگرام کے ختم ہونے سے پہلے چند سوالات کو ویلکم کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. عبدالحادی صاحب درخواست کرتا ہوں کہ سوالات عنوان سے متعلق ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاکم اللہ شیخ. آپ تشریف لائے ادھر دبئی میں. تو ہماری یہ گزارش تھی کہ ایمان اور کی کیا علامت ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ہم زیادہ اخلاقیات کو، اصلاحی چیزوں کو آگے دوسروں کے بھی طرف پہنچائیں اور ہمارے اندر ایمان کی جو کمیاں ہیں جو آپ نے ابھی بتائی ہم اپنی زندگی کو بہتر کریں. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایمان تو سب میں ہے لیکن کیا علامت ہونی چاہیے جس سے ہم ساری چیزوں کو اپنا سکیں. جزاکم اللہ خیر. لیکن بھائی نے ایک سوال کیا کہ ایمان تو سب میں ہے لیکن وہ کیا کیفیت ہے جو ضروری ہے کہ ہم ہمارا ایمان ویسا ہو جس سے ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے. تو دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا وسیع ٹاپک ہے اور اس سے ماشاءاللہ علماء کی بہت ساری تقریروں کے علاوہ کتابیں بھی ہیں. تو میں چاہوں گا آپ ایمان کے تعلق سے بالخصوص اس کو پڑھیں. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے اور سماج میں ایمان, روزہ, نماز, زکوٰۃ, ہم جو سب کو کرتے ہوئے دیکھتے ویسا کرتے ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری بار ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں اور ایمان کی بنیاد بیسک چیزیں بھی ہم کو نہیں پتا ہوتا ہے. اور سب سے بڑی خطرے کی بات تو یہ کہ ہمارے علاقوں میں اتنی جہالت ہو چکی ہے کہ شرک توحید کی جگہ بیٹھ چکا ہے اور بدعت سنت کی جگہ لے چکی ہے. یہ سب سے بڑا خطرہ ہے. تو لہٰذا سب سے پہلا کام یہ ہے کسی بھی چیز میں آگے بڑھنے کا, چاہے تقویٰ ہو, استغفار ہو, توبہ, جو میں نے کہا وہ علم. تو علم بنیادی چیزیں یاد رکھیے ہم حاصل کریں ایمان کے متعلق. ایمان کیا ہے, کیسا ہے, کون سی چیز کی نفی کرتے ہیں, کن چیزوں کے کرنے سے اس میں اضافہ ہوتا ہے, کیا چیزیں اس کو کمزور بنا دیتی ہے, کم کرتی ہے, ہٹا دیتی ہے, سرکا دیتی ہے نا. حدیث میں آتا ہے ایسا کہ انسان زنا کرتا ہے تو ایمان نکل جاتا ہے. تو وہ تمام چیزوں کو ہم کو سیکھنا ہے, اس کو ہم کو جاننا پڑیں گے. یاد رکھیں تو ایمان کی مضبوطی یاد رکھی بڑی اہم چیز ہے. صحابہ کی زندگیاں اس کا جیتا جاگتا نمونہ تھی کہ ان کا ایمان بڑا پختہ اور مضبوط تھا. چھوٹی موٹی پریشانی, آندھی, طوفان, جسمانی تکلیفیں ان کے ایمان کو دھکا نہیں لگا سکتی تھی. تو میں بیسیکلی یہ کہوں گا, جو گزارش ہے میری وہ یہ ہے کہ ہم نالج گین کریں, علم حاصل کریں ایمان کے تعلق سے, اور وہ تمام باتیں جو ایمان کو بڑھاتی ہے ان چیزوں کا علم حاصل کریں, ان پر عمل کریں. وہ تمام باتیں جو علم میں جس کو ہمیں کمی کر دیتی ہے, کمزوریاں پیدا کرتی ہیں, ان کو جانے اور ان اعمال سے ہم بچنے کی کوشش کریں. اور اس کے علاوہ ایک بہت تفصیلی چیز ہے, آپ لوگ اس کا مطالعہ کریں. اور خاص طور سے میں کہوں گا کتابوں سے اپنا ہم رشتہ جوڑیں اور وہاں سے ہم جانیں کہ کس طرح سے ایمان میں اضافہ کریں, اس پہ پختگی اختیار کریں اور اس پہ قائم رہنے کے لیے ہم جو کوششیں کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام شیخ, آپ کی آمد پہ شکریہ, بہت اچھا لیکچر رہا آپ کا. میرا یہ سوال ہے کہ اسلام میں ہمیں قائم رہنے کے ساتھ ساتھ بدعت, شدت, شرک, یہ تمام چیزوں سے کس طرح بچا جائے؟ بدعت, شرک جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں کبھی ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے سے کون سا شرک, کون سی چیز کی بدعت ہو جاتی ہے. تو اس تمام چیزوں سے بہتر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب. بھائی نے ایک سوال کیا کہ شرک اور بدعت سے ہم کیسے بچے. تو بس میں جو پچھلا جواب تھا وہی ہے کہ سب سے پہلے ہم کو علم نہیں ہے, یہ علم کی کمی ہے دین کے معاملے میں. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ایک مثال چھوٹی سی بات سمجھیں کتنی علم کی کمی ہے. اور باقی آپ نے جو ایمان کا پوچھا, شرک بدعت, یہ تو بڑی بات ہے, چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. ایک شخص نے روزے کی حالت میں کچھ کھا لیا, ایک شخص نے روزے کی حالت میں کچھ کھا لیا. جب وہ کھا لیتا ہے تو حالت یہ ہوتی ہے, وہ جا کے کسی سے پوچھتا ہے تو ابا بولتے روزہ ٹوٹ گیا, امی بولتے نہیں ٹوٹا, پڑوسی بولتا ٹوٹ گیا, اڑوسی بولتا ادھر والا نہیں ٹوٹا, ٹھیک ہے, بڑے صاحب بولتے یہ ہو گیا, بچے بولتے یہ نہیں ہوا. پورا دن روزے کو کشمکش میں گزارتا ہے, ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا. اتنا بیسک نالج بھی نہیں ہے کہ انجانے میں کوئی چیز کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نماز پڑھ رہے ہیں, نماز میں غلطی ہو گئی, مطلب رکعتیں کتنی پڑی یاد نہیں ہے, تو سجدے سہو کرنا ہے, ٹھیک ہے, کیسا کرنا طریقہ نہیں پتا. نماز سے فارغ ہو گئے, کسی ناکے کا ایک رکعت چھوڑ گئی تھی تو سجدے سہو کرنا ہے, پتا نہیں ہے. نماز میں رکعتیں زیادہ ہو گئی, چار کے بدلے پانچ رکعت پڑھی, دو کے بدلے تین پڑھ لی, تو اس کا سجدے سہو کیسا ہے؟ تو سب سے اچھا طریقہ بولے پوری نماز ہی دہرا لو, کمپلیٹ نماز کو پورا پڑھ لیتے ہیں. تو گویا سجدے سہو کا طریقہ نہیں پتا کہ نماز میں غلطی ہو, یاد آئے تو کیا کرے, نماز کے بعد کوئی یاد دلائے تو کیا کرے, ایکسس میں نماز پڑھ لی تو کیا کرے, تین طریقے نہیں پتا. مطلب بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کا ہمیں بیسیکلی علم نہیں ہے. تو شرک بدعت بھی یہی ہے, لا علمی, علم کی کمی یا جہالت جس کو کہیں گے, علم کا الٹ جزید ہوتی ہے جہالت ہوتی ہے. تو جہالت کی بنیاد پہ ہی تمام چیزیں آتی ہیں. تو سب سے پہلے علم کے چراغ کو ہم کو جلانا پڑے گا. تو جہالت کی, شرک کی اور بدعت کی جو یہ جو اندھیریاں ہیں, یہ خود بخود انشاءاللہ عزیز دور ہو جائیں گی. تو میں یہ کہوں گا علم آپ پھیلائیے, لوگوں کو آگاہ کیجئے, نالج دیجئے, ان کا کتابوں سے رشتہ جوڑیے, تقریروں کے ذریعے ان تک علم پہنچائیے. تو بدعت اور شرک سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے, بدعت اور شرک ہوتا کیا ہے وہ معلوم ہو, اور بچنے کا طریقہ ہے معلوم ہو, وہ علم کے ذریعے بہرحال ہو سکتا ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا سوال یہ ہے کہ بچوں کو جو ان کا جو آج کل جو معاشرہ ہے بہت بگڑتا چلا جا رہا ہے, خاص کر کے جو چھوٹے بچے ہیں جو ماں کی گود سے ابھی بھی چلنا سیکھا ہوا ہے, تو ان کو کیا تعلیم دی جائے تاکہ ان کا مستقبل جو ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس حساب سے چلیں, اور ان کو کیسی تربیت دی جائے تاکہ مستقبل ان کا بہتر ہو جائے اور اسلامی طریقے پر جینا جو ہے آسان ہو جائے. تھینکس. بھائی نے ایک سوال کیا کہ بچوں کے لیے ہم کیا کریں, ایک بہتر زندگی کے لیے ضروری ہماری اولادیں اچھی ہوں, تو ہم کیا کریں جس سے وہ آگے چل کے اچھے بنے. شریعت کیا کہتی ہے وہ تو چھوڑ دیجیے, ہم نے اپنا جو طریقہ نکالا وہ جو وہ ہے کہ ان کو اینڈرائڈ یا آئی او ایس ہاتھ میں دے دیں, انشاءاللہ عزیز وہ خود اچھے انسان بن جائیں گے بڑے ہو کر. آج یہی طریقہ ہم نے اپنایا نا بچوں کو, بلکہ حالت یہ ہے کہ ہمارے بچے صرف ہمیں اس لیے پسند کرتے کہ ہمارے پاس موبائل ہے, اگر موبائل نہ ہو تو ان کو ابا آنے میں انٹرسٹ بھی نہیں ہے. جب والد گھر میں آتا تو بچوں کو کیا چاہیے والد سے, ان کا فون ہے نا, اگر وہ بغیر فون کیا ہے تو بچوں کو والد میں انٹرسٹ بھی نہیں. آج اگر ماں کو کام کرنا ہے اور بچہ ضد کر رہا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے, اس کو فون دینا ہے, سمجھ رہے آپ. اب وہ کیا کرتے ہیں ہم نہیں جانتے, اور میں تو یہ بات بار بار کہتا ہوں, ایک سین, ایک تصویر, ایک شاٹ آپ کے بچے کی زندگی پوری برباد کرنے کے لیے کافی ہے. اس کو ایسی چیز کا علم دے دیں گا وہ جس کا علم کی اس کو ابھی ضرورت نہیں تھی, ایک ہی چیز اس کی لائف برباد کر دیں گا. کتنے سارے نوجوان ایسے ہیں جن کی جوانیاں, جن کا یوتھ, جن کی زندگیاں صرف وہ بچپن کی میڈیا کی غلط استعمال یا صحیح تربیت نہ ہونے کے نتیجے میں آج برباد ہو گئی ہے نہیں. تو ہمیں سب سے پہلے اپنی نیو جنریشن کو یاد رکھیے, تربیت کا جو طریقہ صحابہ نے اپنایا, تابعین تبع تابعین سلف صالحین نے اپنایا, اس طریقے میں ہم کو جانا ہے. افسوس افسوس افسوس وہ طریقہ ہم چھوڑ چکے ہیں. پیرنٹنگ جس کو کہتے ہیں, صحیح والدین ہم نہیں بن پاتے, صحیح باپ صحیح ماں نہیں بنتے, جس کے نتیجے میں ہمارے بچے جو ہے بگڑ جا رہے ہیں. تو پہلے سب سے پہلے والدین کو ٹریننگ گین کرنا ہوں گی کہ بچوں کی تربیت کیسی کی جائے تاکہ بڑے ہو کر وہ اچھے بچے بنے. ان میں بہت تفصیلی بیانات بہرحال میں نے دیے ہیں کہ اولاد کی تربیت اسلام کے مطابق کیسے کرے, اولاد کی تربیت کیسا کرے, ماں کا کردار اولاد کی تربیت میں, باپ کا کردار اولاد کی تربیت میں, ابراہیم علیہ السلام بحیثیت والد, اسی طرح لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحت, یہ تمام وہ چیزیں پیرنٹنگ پہ اسلام نے بہت زور دیا, یاد رکھیں بہت زور دیا. آئیے میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں, حکم ہوتا اللہ کا بیٹے کو ذبح کر دو, آ کر اپنے بیوی سے ملاقات کرتے, کہتے یہ حکم آیا, بیوی کہتی ٹھیک ہے بچے کو لے جاؤ. بچے کو لے کے جو اسماعیل علیہ السلام راستے سے جا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں میرے بچے میں خواب میں رات میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, اب آپ بتاؤ میں کیا کروں. مطلب بیٹے سے پوچھ رہے کیا کروں, بچے سے جو چلنے پھرنے کی عمر کو, بات چیت کی عمر کو, سمجھداری کی عمر کو, رپلائی کرنے کی عمر میں تھا, کتنی عمر ایگزیکٹلی نہیں بتایا قرآن نے, بس ایسا عمر جس میں بچہ جواب دے سکتا اپنے والد کو, سمجھ سکتا چیزوں. تو بچہ کیا جواب دیتا معلوم آپ کو, اے میرے والد کر گزریے جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے, ستجدون ان شاء اللہ من الصابرین, آپ دیکھیں گے ان شاء اللہ میں صبر کرنے والوں میں رہوں گا. طفل ما تؤمر, کر دیجئے جو آپ کو حکم آتا ہے. سبحان اللہ, یہ ایک جملہ اسماعیل علیہ السلام کا حاضر علیہ السلام کی پوری تربیت بتا رہا ہے, ایک جملہ پوری تربیت بتا رہا ہے. کیسی تربیت اس معنی کی کہ اللہ کا اطاعت گزار اور فرما بردار بندہ بنایا, اور یہ بتایا کہ رسول جو ہوتے ہیں ان کی اطاعت کی جاتی ہے, چونکہ والد رسول ہے ان کو وہی آئی ہے, حکم آیا ذبح کرنے کا, بیٹا کہہ رہا ہے اگر اللہ کا حکم ہے تو کر گزریے ان شاء اللہ میرے والد, میں صبر کرنے والوں میں سے رہوں گا. تو یہ تربیت یاد رکھیں. تو تربیت پہ اسلام نے بڑا زور دیا ہے, کیا کریں, اتنے چھوٹے سے لیکچر میں ممکن نہیں تھا یہ سوال جواب کے سیشن میں, تفصیلات میرے اس پہ بیانات اسپیشلی پیرنٹنگ میں بہت سارے موجود ہیں, کریں. لیکن سب سے بڑا چیلنج آج جو ہمارے سامنے ہے وہ بچوں کی تربیت, یاد رکھیں سب سے بڑا چیلنج. ایسا کوئی انسان آج نہیں جس کو بچے اور پریشان نہ ہو, جس کو بچے اور پریشان نہ ہو. ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کیسے بچے بگڑ جاتے ہیں یا کیسا بگاڑ آسانی سے آ رہا ہے. میں اپنا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. میرا ہی جو سب سے چھوٹا لڑکا ہے اس کی عمر جو ہے 2.25 سال ہے, اس کو بات کرنا نہیں آتی برابر, لیکن ایک دن میں نے دیکھا وہ جو ہے فون کو لے کر اس کو برابر کھول کر وائی فائی کو کلک کر کے وہ فون کے سامنے بول رہا ہے, گوگل کا وائس ہوتا ہے نا اس کو بول رہا ہے, اور چائنیز کارٹون کیا بول رہا ہے, چائنیز کارٹون. اور میں تعجب میں ہوں کہ یہ کیا کر رہا ہے اور یہ موبائل کب اس نے سیکھا لینا. آپ اندازہ لگائیے زمین نکل گئی میرے پیروں سے کہ یہ تو کچھ بھی ایکسس کر سکتے, جب وہ یہ سمجھ رکھتا ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے, کیسے روکے. آپ سب میں سمجھتا اکثر پریشان ہے اس چیز سے. تو بہت ضروری ہے بہت سنجیدہ ہو کے, پیرنٹنگ ایک سائڈ رسپانسبلٹی نہیں ہے, ایک مین رسپانسبلٹی ہے. ہاں پر سائڈ ہے, ہو کیا تنگ کر رہے, جاؤ یہ لو فون اور نکل جاؤ یہاں سے, دفاع ہو جاؤ. سائڈ رسپانسبلٹی مین نہیں ہے. مین رسپانسبلٹی کیا ہے, آج کا کھانا ایسا زبردست بننا کہ سب نے تعریف کرنا کہ آج کھانا کیا تھا دعوت کے اندر, یہ مین رسپانسبلٹی. अरे खाना पूरा भी खराब हो गया और सड़ भी गया तो आप दुकान से मंगा सकते हैं, ये बच्चा एक बार खराब हो जाएगा ना इसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे, वो एक चीज उसकी जिंदगी में क्या जहर उगलेंगे नहीं पता है। तो मैं कहता हूं पेरेंटिंग को मेन रोल, ये सिर्फ माओ के लिए नहीं बाप के लिए भी है, पेरेंटिंग को वालिद होने का किरदार निभाए और ऑफिस से आने के बाद ऑफिस के काम छोड़कर वो बच्चे का हो जाए, सुबह से शाम तक बच्चे ने क्या क्या क्या एक्टिविटीज थी, उसका किरदार कैसा था, अखलाकियात कैसे थे, वालदा के साथ सलूक कैसा था, पड़ोसियों के साथ स्कूल में क्या किया, अरबी मकतब या तहफीज में जा रहा हिफ्ज में तो आज उसने क्या सीख कर आया। ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साइड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसको आउटसोर्स मत कीजिए, दूसरों का हवाला मत कीजिए। आउटसोर्स भी कर रहे कुछ लोग तो बच्चों को कोई दूसरा आपके साथ, कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा इतना तो कहूंगा सीरियस हो जाइए इस केस में और सीरियस होकर कुछ ना कुछ स्टेप उठाइए। इस्लाम ने इसमें बहुत तफसीलात बहरहाल बयान की थी, उसको आप पढ़ने से इंशाल्लाह अजीज वो सारी चीजें हमारे सामने आ जाएंगी। आपने सजदे के दुआ का जिक्र किया कि सजदे में दुआ कबूल होती है, तो मैंने भी एक बात सुनी थी कि सजदा चाहे वो नफल नमाज का हो, सुन्नत का हो या फर्ज नमाज का हो, आप उसमें भी दुआ कर सकते हैं। आप इस बात की तस्दीक कर दें कि तस्बीहात के फौरन बाद आप कोई कुरानी दुआ मांग सकते हैं या नहीं। और इससे मुतासर एक सवाल है कि दुआ का भी आपने जिक्र किया कि दुआ में बाज़ औक़ात वसीला मांगा जाता है, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से या अल्लाह हमें फलानी हाजत पूरी कर दे, तो ये वसीला मांगना दुरुस्त है या नहीं, और उर्दू में दुआ मांग सकते हैं या नहीं। पहले दुआ के ताल्लुक से सवाल आया, तो पहली चीज़ याद रखिए इस पे उलमाओं के जो फतवे जो मैंने पढ़े हैं वो आपके सामने रखता हूँ। पहली चीज़, जो दुआ आपको सजदे में करना है वो नमाज का सजदा है, अलग से नमाज के बाद सजदा नहीं करना है। बहुत सारे लोग नमाज पढ़ लेते हैं, नमाज के बाद सजदा करते हैं, वो सजदे की खसूसियत होती है, उसमें हाथ ऐसे नहीं ऐसे रखते हैं, यूं करके सजदा करते हैं, हाथ ऊपर रखे और फिर दुआ करते हैं। जो दुआ सजदे में करना है वो नमाज का सजदा है, नमाज से हटकर सजदा नहीं, याद रखिए। ठीक, तो पहली वजाहत यह कि वो नमाज का सजदा है। आप नफिल नमाजों के अंदर ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। नफिल नमाज में आप सजदे में, सजदे की हालत में नफिल का आप आखिरी सजदा चुन लें कि आखिरी सजदे में करूंगी ताकि उसके बाद यह करूंगा, फायदा होता है सीधा। तो नफिल नमाज के सजदे में करना है, उसकी तस्बीहात पढ़ने के बाद आपको दुआ करना है। क्या ये दुआ दूसरी जबान में की जा सकती है, इसके ताल्लुक से बहुत सारे मुफ्तियान के फतवे जो ये है कि हाँ आप अपनी जबान में ये काम कर सकते हैं, इसका जवाब बहरहाल मौजूद है। शेख बिन बाज रहमतुल्लाह के फतवे और हिंदुस्तान के तो काफी मुफ्तियान ने फतवा दिया कि हाँ वो अपनी जबान में, जो भी जबान आप जानते हैं, उर्दू कीजिए, मलयाली, तेलुगु, पंजाबी, कोई भी हो सकती है आपकी लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में भी तस्बीहात पढ़ने के बाद आप दुआ बहरहाल कर सकते हैं। सवाल का एक हिस्सा था क्या दुआ के अंदर वसीला जरूरी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी का, तो देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला दुआ में लगाया जा सकता था जब आप दुनिया में थे और हयात थे। इसके ताल्लुक से उलमा ने कुछ उसूल बताए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में लोगों ने आपके वसीले से दुआ की, लेकिन आपकी वफात के बाद, इंतकाल के बाद ऐसी दुआएं करना कहीं भी साबित नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे, आपके वसीले से लोग दुआ करते, एक नाबीना सहाबी थे, वो आए और कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं दुआ करना चाहता हूँ कि अल्लाह मुझे बिनाई दे दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है जाकर दुआ करो, और दुआ सिखाई और उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ की और आपको बिनाई अल्लाह ने दे दी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह उनके दौर में एक वाकया हुआ, बारिश नहीं हुई, आपने अब्बास रजी अल्लाह उनको बुलाया और दुआ की, ऐ अल्लाह जो है जब तेरा नबी हम में जिंदा था हम उसके वसीले से तुझसे दुआ करते और तू बारिश को जो है बरसाता था, अब तेरा नबी हम में बाकी नहीं रहा, लिहाजा मैं जो है अब्बास के वसीले से तुझसे दुआ करता हूँ और बारिश हुई। तो पता चला जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे आपके वसीले से दुआ करना दुरुस्त था, अब दुरुस्त नहीं होगा। ठीक है, अब दुरुस्त नहीं होगा। हाँ, जो नबी से मोहब्बत है, मोहब्बत एक शरई इबादत है, याद रखे, जो नबी से होती है वो वसीले से कोई कह ले कि अल्लाह जो नबी से तुझको या नबी से मुझको मोहब्बत है उसके वसीले से, वो तो जायज होगा, क्योंकि अंबिया नबी से मोहब्बत ये शरई इबादत है, याद रखे, हम नबी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाती लेना वसीला बहरहाल ये बाद में किसी सहाबी साबित ने, लिहाजा मैं कहूंगा ये दुरुस्त और सही नहीं होगा, याद रखे। भाई मेरा सवाल है तौबा इस्तग़फ़ार के हवाले से, जैसा आपने बताया कि ज़िंदगी के हर मर्ज के लिए इस्तग़फ़ार बहुत मुफीद है, तो इस लिहाज से आप मुझे बताएं, क्योंकि इस्तग़फ़ार भी बहुत सारे हैं ना, जैसा सिर्फ इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मुनकुल्ली ज़म्बी वतूबु इलैह वो पढ़ते हैं, सैयदना इस्तग़फ़ार है, तो बेस्ट इस्तग़फ़ार कौन सा है, मतलब जिसका अजर ज़्यादा हमें मिले। जज़ाकल्लाह। देखिए इस्तग़फ़ार के ताल्लुक सवाल जो आया कि हम कौन सा करें, इस्तग़फ़िरुल्लाह कहना भी ये काफ़ी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते तो एक बार अल्लाह अकबर और तीन मरतबा صرف اتنا ہی بولتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, تو اتنا کہنا بھی کافی ہے. اس کے علاوہ جو آپ نے پڑھا استغفر اللہ من کل ذنب وتوب الیہ, وہ بھی بہرحال ثابت, سید الاستغفار جو ہم پڑھتے وہ بھی ثابت ہے. تو اب کون سا زیادہ بہتر ہوں گا, تو سید الاستغفار جو آپ کہے وہ بہتر ہے, لیکن یہ بات ہونا ضروری ہے کہ وہ ثابت ہو چکی ہے. سید الاستغفار کے نام سے پتا نہیں کتنے لکھ دیے گئے, میں نے تو ایسی کتابیں دیکھی جو استغفار سے بھری ہوئی, جس میں ایک بھی حوالہ نہیں کہ استغفار کیا ہے, کہاں سے انہوں نے لیا, اس کے فضائل بھی ہے, اس کے اپنے الفاظ ہیں جو انہوں نے ایجاد کیے. تو اس میں کوشش پہلے آپ یہ کریں کوئی صحیح کتاب یا صحیح عالم سے آپ رجوع کریں اور ان سے آپ مانگ لیں, تو میں سمجھتا ہوں اگزیکٹلی آپ کو وہ الفاظ کے ساتھ بتا سکتے کتنے الفاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کب اور کیسے کیسے استغفار کیا. لیکن ایک بات کہوں گا, اگر کچھ بھی نہیں آتا ہے تو استغفر اللہ اتنا کہنا بھی ان شاء اللہ عزیز ہمارے لیے بہرحال کافی ہو جائیں گا. السلام علیکم. میرا سوال تھوڑا ٹاپک سے ہٹ کے, قرآن کو یاد کر کے بھول جانے کا کیا حکم ہے؟ بہرحال قرآن کو یاد کر کے بھول جانا, یاد رکھیے یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے, اور اس کے تعلق سے کچھ عذابات بھی حدیث میں آتے ہیں کہ کوئی قرآن کو یاد کرے اور اس کو بھول جائے. یہ الگ بات ہے کہ انسان جب بوڑھا ہوتا ہے تو عمر کے ساتھ اس کی یادداشت چلی جاتی ہے, وہ اس میں انکلوڈیڈ نہیں ہے. لیکن ایک انسان قرآن یاد کرے, اپنے ہوش حواس جوانی میں ہو, پوری صلاحیتیں رکھتا ہو, لیکن ایک وقت ایک مرحلے کے بعد اس کو وہ بھول جائے. اور قرآن یاد رکھیے اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک اونٹ کی جیسی, کہ نکیل چھوٹتی ہے تو ایسا اونٹ چلا جاتا ہے, قرآن بھی انسان بہت جلدی بھول جاتا ہے. تو لہٰذا اس کو یاد کرتے رہیں. اور اس کے تعلق سے چند عذاب میں سے ایک عذاب یہ آتا ہے کہ اس انسان کے سر کو پتھر پر رکھ کر جو ہے دوسرے پتھر سے مار کر جو ہے جسو کہیں گے ختم کر دیا جا رہا تھا. جب پوچھا گیا کہ اس کو یہ سزا کیوں ہے تو بتایا گیا یہ قرآن یاد کر کے یہ بھول گیا اس نے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے لیے جو عمر کے تقاضے کی وجہ سے نہیں, یادداشت کی جانے کی وجہ سے نہیں, بلکہ ساری چیزیں تھی سہولت پھر بھی بھول گیا, تو یہ ایک بڑا گناہ یاد رکھے. تو لہٰذا جن لوگوں کو قرآن یاد ہے اس کا اس کو دور جس کو کہتے ہیں بار بار ریپیٹ کرے. سب سے بہترین طریقہ مردوں کے لیے نمازیں پڑھائے, تراویح خاص طور رمضان میں, یا پھر امامت کرتے ہیں تو ہر نماز میں کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ پڑھتا جائے تاکہ پورے سال بھر میں قرآن ختم ہو جائے, یا پھر اس کو ریویژن کرے کسی کے ساتھ بیٹھ کر, کسی استاد کے ساتھ, یا گھر میں کسی کو سنائے, یہ ضروری ہے, یا پھر کسی کو پورا نہیں یاد ہو جتنا یاد ہو اس کو ریپیٹ کرتے رہیں یاد, تو اس سے ان شاء اللہ قرآن یاد رہیں گا. اور قرآن جو یاد رکھیں گا جتنا اس کو یاد ہوں گا, روز قیامت اللہ تعالیٰ جس شخص کو قرآن یاد تھا کہیں گا پڑھتا جا, جہاں تو ختم ہوں گا وہ تیرا مقام جنت کے اندر ہوں گا. تو لہٰذا اس کے بڑے فضائل ہیں, لیکن بھول جانے کا یاد رکھی سزا اور گناہ بھی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمدللہ رب العالمین.